حکومت کی دے موضوع و سبجیکٹ دے صورت دا قرآن دری بنیادی سبجیکٹ توحید نمبر دو رسالت میسج نمبر دو آخرت دا دے مطالب کمر شبہا پوے تیرا باب جود کا پیرانو تاکہ رد دے ابتداء دا صورت کی دا تذکرہ دا چرا قرآن دا اللہ کتاب دے دیور پسیر دا ذکر دے کہ دا کائنات او دنیا سسٹم او نظام تا اوگو رئی خدای کو اوپنے لئے او بیان دا آخرت یہ نقشہ پیش کرے گا او بیان دا ذکر دے چکل سکتی پا انسان دا دا اصلاح دا پار رہ دی اللہ کو آجی دا اصلاح ہوشی بغلط روان دے چکرے کنی ہوشی اس اللہ وی موسیٰ تا کتاب را گلے علیہ السلام نمنون کو نمنون کو دوارو سر چکم و معاملہ آغا وقت شروع ہوا دی وقت بہت آغا دولو قانون اپلائی کی او بیا مسلمانانو تا دا ذکر دے چرا پیسلہ بکلے کی گی دا حق و باتے اللہ وی انتظار ہوگی علیہ لامیم علیہ لامیم نبیا اغا خبر چھتا قرآن آیا دوی قسمتی یو دوی محکمہ چھتا غیر مانا او مفہوم انگریزی کورتنوں کو میننگ اینڈ سینس دادوار معلوم دی دویم قسم توی متشابہ مانا ہے معلوم ہے مفہوم ہے نبا میننگ از نون سینس از ناٹ نون نداغی دوارا علماء اوپر رجوع کی ذات بچانا کوئی علماء او دریم توی مقدرات سوئی ورکا مقدرات در سورتون آخر کے الف لام میم الف لام را الف لام میم را سواد طواہا یاسین دے توی مقدرات ددین مانا معلوم دا نے مفہوم معلوم دے نیدر میننگ از نون نا سینس دیو جو مفسرین وی اللہ اعلیٰ و مرادی بذالکا اللہ خطوئی گی چردی لیٹر در اپنے سمور آتے نو بیسک میننگ کو اللہ تا معلوم دی البتہ سیکنڈری میننگ دے علماء گئی which could be ممکن دے چلا گی فرشور نا یقینی نا نو الف دا ایبریویشن او مخفف دے دے افادہ سشے افادہ فائدہ وقت او لام لطیفہ او میم مبارکہ لطیفہ مبارکہ فائدہ وقت لطیف مانا پریشس لطیف مانا قیمتی قیمتی او مبارکہ فائدہ وقت انسانان دا تنزیل کتاب دا قرآن مبارکہ او قیمتی فائدہ اللہ تعالیٰ انسانان تصور کرے تنزیل کتاب مجھے چاہتے ایمان دے دا واقعی دیر قیمتی خلق تر اللہ پر نظر کی سو کی تلاوت کو رشی دا دیر قیمتی خلق تر اللہ نظر کی سو کی امانا کوئی گی دا دیر قیمتی خلق تر اللہ نظر کی سو کی تفسیر بانے کوئی گی دا دیر قیمتی خلق تر اللہ نظر کی سو کی عمل گئی دا دیر قیمتی خلق تر اللہ نظر کی سو کی تنفیذ و نفاظ گئی دا دیر قیمتی خلق تر اللہ پر نظر کی سو دی طرح تعلق ساتھی دا قیمتی خلق تر اللہ پر نظر کی وہ دا قیمت پر سچ پیدا کرے یہ قرآن تنزیل الکتاب نازل اول دے کتاب یا دا منزل او نازل شر کتاب تارے مفیلین اشتر شکتے کتاب کی نو دی کتاب کی ایک سین فی نفسی ہی شک نشتا خلق تو کی شک دی کتاب کی شک نشتا سجد خلق و پکی شک صحیح شک اس کمپیوٹر ماتا ہو رہے کمپیوٹر شئینا کانٹرول کئی کمپیوٹر کانٹرول سسلم دے بکی آشئینا کانٹرول کئی دروازہ کھلا ہوئے دروازہ بندائی لائٹ ریڈ کئی اور لائٹ گرین کئی خوزرمون کا استاسو پر ویلی جس کی دا خلق دا اپروش دا خبر باہر دا آئی دا آخر رسائی وقت نکی جی نو کہا غیر دنے ہوئے چھ پامی ککی موٹر ہم خبری گئی سکے موٹر ہم خبری گئی ہوتا تو وہی چھتا ڈسٹینیشن کراس یو ٹر صحیح پر او یو مل بعد رائل کان بات تھا ڈسٹینیشن کے اس دیر کلوز او جس دیر آرمان دے نو دا خبر آتا زمان پر دیہا تو دل چاپ آتا کتر ہے دیل نوی بڑی خبر ہے کی شک کئی کنے کی اس پر دیش ہے کی تین افتی شک نشتا دا خلق کو کی شک ہے اللہ تعالیٰ وہی قرآن کی شک نشتا خلق کو پتی شک دے قرآن کی شک نہیں نشتا اس خبر باندې پوښ تنزیل کتاب دا پرشو کتاب لاړی و پیل نشتا شکتی کتاب کی میں رب العالمین دا نادل شوی دے دا رب دا مخلوقات طرف ام یقولونا بلکہ دا خلق وی افتراو دے محمد بزان جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ قرآن محمد رسول اللہ بزان جوڑ کرے ام یقولونا بلکہ دا خلق وی افتراو محمد رسول اللہ دا قرآن بزان جوڑ کرے نو اللہ ہوا ہو سیدہ سنے بل هو الحق بلکہ دا قرآن حق دے پر رب دے کا دا طرف دا رب دانا لے سوزرا چت تنبی اوال ورکے قوم العرقوم دا ما اطحام جمدنا لگرے تامیل دے اس دوستوان ورکرون کے من قبل کا مخستان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخی دی پہلو صدا دا پیغمبر نورا لے آل موسٹ د جانب در ربانا د ګوندرا د دفاتا چې توان ورکې کومن آمون کا ما اطعام من نظیرین جن درا ولی اوی تا من نظیرین حصو قوان او نبی ورکون کے من قبل کا مخستان اس نے صرف پارا دیکھ لعلہ دیر پارا یا تبولا جدا خلق ہدایت آسر کی دانو مایی آسر تمہیں جدے پارا دیکھ جدا خلق ہدایت آسر نو دوی افتراء د ځانې کې ته نو پرسته د ځانې جوړ کړې دا خبره فرضر کې لاوره کول د پاره سورۃ التکویر در شو با یو پیدا آیت نمبر 2 سورۃ انه لقول رسول کریم الله تعالی رد کړ دوی میں سے دا قرآن دے پیغمبر زان کو کرے نو اللہ رب کے سوئے اِلَّهُ لَقَوْلَ رَسُولِ الْكَرِيمِ يَقِيدًا دَا قُرْآن لَقَوْلَ رَسُولِ الْكَرِيمِ دَا وَحِدَا دَا مُحَزَّدَ اسْتَازِ دَا مُحَزَّدَ اسْتَازِ رسپیکٹیبل میسنجر جبریل دلتا رسپیکٹیبل میسنجر سو قرآن دے جبریل اس اللہ تعالیٰ ہو یوز ہے اگر ٹائٹل ورکر کریم شکیت رسپیکٹیبل دے دیر معزز میسنجر دے جبریل یعنی دا سنو دا دے باور یو دانا چی سپیشلی سو یو دیر معزز سڑی دا ستا کارڈ ورکی یا لیٹر ورکی دا اقبل لازمان نے نسا احمد دا ورکی دا اقبل لازمان نے ادیو دنی دا ورکی حیات کبے ورکی رسپیکٹ ایو آسے پناس دن کاروان دا خط بیانا رکھ لیجی ننجا ورکا سی یو کامل لے میں نیتے پی جنی نیتے پی جنی نیتے جنی نیتے جنی نیتے جنی نیتے جنی نیتے جنی اللہ تعالیٰ ہوئی داستے نا specially he was appointed for the set purpose وہ ہوگیا chief of angel میں arch angel ہوئی ہوتا ہے arch angel chief دے head دے سربراہ دے اِلَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ الْيَقِينَ اللَّهَ قُرَانْ دَا وَحِدَ دَا مُعَزَّدْ حَسْنَا دے اس پر دے اتفاؤں نکا پر پسی ہوئی زیگو تین دنو قوت مالک دے دنو بردو قوت مالک دے کہ پسابے کے قومنوں بانے دنو آٹیجیو فلائیڈیو کو پروان دے ہوگا داگر زنو اثر ہو چاہتا ہے سورہ دل قوت دے جبریل امین یو کم قوم بقلائے کا باقور ہوتا ہے جبریل دبے دے بانے یو فلائیڈ ہوتا ہے صحیح ناغب آتنا اے چلو آٹیجیو فلائیڈ پہ ہوگا آپ شپکسا ہو ذرے دے سکے شپکسا ہم سپرسانک دے بلکہ دائے سپرسانک دے دنیا کی نظیر نیستا نو سپرسانک تیرکلاس آخو جے پاوا جنکی دیگی نبیلٹی کنے کون لڑیش دا ساوند دو جی نو جبریل دا ساوند دو جی و دا آواز دو جی دا خرکو دنو دا بوچ آج دور لے قوت دی زی قوت دل قوت مالک دی عند دل عرش دا اللہ بنیبان مکین دلو رب مالک دی اللہ بنیبان دی سلی دلو رب مالک دی نو کرے پر سر رضوی خصو کی خبرن نہیں رضوی ورد اتشتا چا پانا چا دی صحیح سوچ خبرن نہیں الله تعالی وی نه داسې ربیر نه ده ها رئیس جمهور داسې رئیس جمهور نه ده مطاعن داسې د مطلبې مالک دی چې خبرې منلې شي مطاعن سمنا فرشتو دنیا کې د خبرې نه څوک افا دې په سب تاولې نشي آډر آډر چې نو د حکم بیا څه دی حکم دی امین اوس دا یو بل چې هغه وي او ممکن ته جبرئیل به راولې په لاره پورې سره دوه بدل کړي نو الله تعالی وي امین هغه ډېر ترسوردي دی اصل ډېر ترسوردي دی او دې رسول پاک په طالب کې نه نیولې نو الله دا هغه توڅي کو چې وا ما صاحبكم بمجنون دا تاسو پیغمبرون نیولې نه دي نو چې مې ته دا ولې دې کې سم فرشتي چې دا خدای شي په تو نه وي او راغله دا چې سم پیغمبر دا چې دا نیولې نه دي عقل مند نه پدایم وي خو دا تاسو نه نیولې نه وا ما صاحبكم بمجنون دا تاسو پیغمبر نیولې نه دي نو اټ مینګ چې دا ډېر سنسیبل مېسج دی دا سنسیبل مېسج او دا معقول مېسج تاسو نه نیولې نه دا یو سورہ الحق یو کم دیر سمجھ پیدا ہوں تین دو سوال پشکت آیت نمبر سلوی اِلَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ الْيَقِينًا دَا قُرْآن لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ دَا وَحِدَ رَسُولِ الْكَرِيمِ دَا مُعَزَّز استاز دا مُعَزَّز قاسم دا مُعَزَّز میسنجر اُس دوی ویچ دار پیغمبر شعر دے پوچی دے مانا ہے جواب دے چما وا وا ما و به تو شاعر دا حد وینا دا شاعر قلیل ما تو منونا دیر لگتا تو کی ایمان ساتے نو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو به پروفیسی دی سره پروفیسی او پیشن گویای بی نو دی بی دا قرآن دا سو سین دی اور سو سین دی جد سو سین کاہن پھر سکتا خبر ورکی پروفیسی سم ٹائم ایت ہیپنس نو دی سکتا کاہن ہوئی دی اخبار او رب انسی کے سوئے کھانا سو سین ہوئی ہوتا S O O D H S A Y I N G او دی کاہن تو وہی سو سیر S A Y E R نو دی کہ محمد رسول اللہ دا سو سیر دے عرب کی دی شیٹے ہیں دیواج نو اللہ جواب ہوئی جو اللہ فی قول کاہن او ندتا وینا او الفاظ کاہن قلیل ما تذکر اونا قدیر لگتا تو کہ خبر بانے پوری گی تنزیل من رب العالمین دا قرآن نادر شوئے دے دا رب العالمین دا طرفنا دا قرآن نادر شوئے دا رب العالمین دا طرفنا سورہ فرقان سورہ فرقان نلسان بارا پیج 360 وقع آیت نمبر 3 تنزم و شبگم وقال الذين كفروا يا كتاج كافران شويدي إلها فنو دا قرآن إلا إفكل مگر دسان جوڑ خبر دي إفك مانا سيلف كرييشن صحيح وقت خود ساختا فرسي برد سوئي خود ساختا سيلف كرييشن یا فابريكيشن شدار محمد رسول الله فابريكيشن وقال الذين كفروا إلها فنو دا قرآن إلا إفكل مگر دسانا جوڑے خبری دے افتراہو دے محمد دسانا جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ دسانا جوڑ کرے بھی نوز دے بانی یو اعتراض رہا تھا چی یو سڑے دا دونر شے کولے شے تو فوراں دے راگے دپارا لا بان گا وَعَانَهُ دُسَرَمْ لَا تَلَوْ مَرْكَبْ کیا کرے دا غَلَيْهِ رَدِي قُرَانْ جُوڑَوْ لَكَي قَوْمُ آخَرُونَ نَنُورُ قَلْقُو نور خلق ورسر پر لگ جا کرے دا قرآن ورسر پر لگ رہی مالا کا قرآن ربی عمد ظاہر ہے چھے فقد جاؤو ظلم و ظورا فقد جاؤو ظلم و ظورا یقیناً دے خلق و راتر کری دی ظالمان خبر او ضرور خبر دا دا ضرور خبر ابھی جس ہوئی وقالو ادوینی اساتیو الاولین دا دروازنو خلق و اسپانی دی فکشنز اساتیو انگریزی کو دسو فکشن FICTIONS تو دروان کسی دی دانا جوڑ کری کسی دی وقالو دوئے اساتیر الاولین دا دانا جوڑ کری کسی دی اکتبا دے پیغمبر دان دا پارا لکھئی دی اوز دو اتدا پتا با اٹھوڑی دنیا تبا لے مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکر رستد نشک ہو رہے آپ کو الٹرٹ ہے رہتے ہوئے جدہی داؤنے چکا تباہا دلی کلی دی زکاة بیا خلق ہے لیکن دلی کلی نور مردی وجی لی اکتتبا ځان د پاره په چالي کړی د ځان د پاره په چالي کړی دي نو ستالا لیکل نظر دي بل ځینې خبره تاسو ته وسلم دي دا دوه په درلې نو کوزې مې نه پد نه لیکل نور دي او ځان د پاره په چالي کړی دې بیا وروړي څنګه دا سره مې نو ګړو په یو یو دا باندې به خپل پان کې وځه صحیح شیطان سړي دلا رسې پد تا تا ها د ځان د پاره دا په چا باندې لیکل دي فیت اللہ علیہ بذی امناک مولے جدتا بکرت اللہ کیلا سبا ہو بے گا چیتے بوانی سے خلق میں مرس کی نوچہ تمہیں بے دائیو پیجرا تلگو گا سنگر دائیو پیجرا تلگو گا نا اور تائیو پیج ہوئی مدی بیا خلق راشی وہی ماتا ہوں سبا ہی آلہ سب لکھا حسد محمد رسول اللہ چکم شیطانان سر واسطہ و دات شیطانان دنیا نے قل توقع ہوا یا انزلہ اللہ جدا قرآن ناظر کرے دے آلہ چ پوئیږي په پوشیدو او په پټو راتونو دا مانو نو د ځمکې الا هوکانا یقینا دا الله تعالی د غفور الرحیم بخښل کې او رحم کوونکی نو دا د هغه خبرې چې الله تعالی جواب ورکړ خو دوی د خپلو خبرو نه پنه منه کېدل نو الله تعالی چیلنج الله تعالی څه کړ چیلنج کړ سوره هود مرګ نو د سوره هود په اړه سوره بنی اسرائیل درس بیا وروه فیدان آیت نمبر ون منٹ آیت نمبر 88 پیج نمبر 291 فیدان قل توقعوا یا پیغمبالا ان اجتمعت الجنس والجن کچر را جمش انسانانو کریان دول علا پدے زبرا ایاتو بمثل آت القرآن چراؤنی مثل تدے قرآن سجل اسی اوشتا دروش کرټول دنیا انسانانو جنات یو ځای شي او په دې مشوره شي چې دا سې یو کتاب لا یا ټول دې وسته دوی نشي راتل کوه په مشن دې قران باندې بالکل ولو کان بعض لبعض ظهيرا اگر کدي دې او بل لا تلو بل ګرځیا نو کی دروي سبجکټ دې دروي سبجکټ نه دې دا کلام په پیل کې کلام په خدای مقابله انسانانو کې ده نشی کولے اس سورہ ہود تراش دو لسان پارا چکم دائم شروع کی آیت نمبر 30 224 ام یقولونا بلکہ دوی وی افترعا ہو چدے محمد دا قرآن دا زانا جو کرے صلی اللہ علیہ وسلم نو صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن ربی ہے ایوے آو دام بار بار چھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم او تعلیم افتنہ دے وے آو نو کدی جوړوشي تا ته ټول تعلیم ته دا د غړې سره جوړوشي صحیح او چیلنج ورته ډیر لای آسان کور دی یو څل سوال صورت نو بدای باندې چیلنج ولا د لس صورت نو ورک ورک صرف لس صورت قول نو تا هوا یا فاتو به عشر صور مثلی رام نو کې په لس صورت نو په مثل د قران مفتریات انتظار جوړ کړی وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ او اللہ تعالیٰ جب وہ گورا یعنی میدان وقت دور وسیع کو کہ صرف داسو اہل مکہ دنیا نا کم زینہ چھ دانشوران او پوہان را غستے شئی او وائز او ایڈوکیٹڈ خلق راو ہوئے وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ راہو وائی اہتو جس ناس وزگی دی پا مقابلہ اللہ کی ان کنتم صادقین کتاب رکھنی نو چیرین دی ورک واللہ تعالیٰ پیغمبر خبر سیدھا چلے کب نہیں سیدھا چلے خبروں لے ہی نا سیدھا چلے جو کے ویڈ ٹو دے نا دوی بس تخت فائل لم یستجیب لکم کدے تا تا پاد تے رسپانڈ در نہ کر مثبت جواب در نہ کر فالم بیا پوشی انما انزل بعلم الله اذا قران نازل شود بعلم الله وهل لا اله الا هو بوشی جنیش نده ما خود مگر یو اللہ دے فحل انتم مسلمون نو دی دوائے اس کو سرنڈر شیخ دائم بخار اس کو شیخ اس تسلیم شیخ دائم بخار اس کو سرنڈر کی گئی سورہ بکارا ایت نمبر دویش ایدام دویش ایدام وَإِن كُنْتُمْ فِيرِ بِالْكَشَرِيِ تَعْفُ بَشَكِّي نِمَّا دَعَا قُرَانُ تَعْلِقْ نَزَّلْنَا جمعنا ذکر دے علا حفظنا فبندقل محمد رسول اللہ بانے کشک کوئی سیدہ رفضہ کتاب نبی اور رفضہ کلام ندے صحیح انہوں کے اردو کے کر دیا کس بات کی گئے انتظار میں سے شکوئی گئے تو کمپیٹ گئے یعنی دا خوشی کری یعنی تو مقابلو کری فاقو بی صورت من مثلے بیارا تلو کے یو صورت بانے کمیسنس دے پورا ودخو شوہدارو عراو ولی شوہدارو ماہران شوہدا مانا ماہران سکلفل او وائز پیپل لرنڈ او ایجوکیٹڈ پیپل ودخو شوہدارو عراو ولی ماہران پل من دون اللہ ایک مقابلہ دارا کی کنتم صادقین کہ یہی کافر سنے فائل لم تفعلو کتر تاس داکار موتو کتاس داکار نباد اوکا سرئی اوکار کوریشی کئی اینا کوریشی تو اسی بلائی ہو کئی اینا اللہ تعالیٰ ہوئی مو تو اس نلے بلا اور پسی ہوئی وَلَن تَفْعَلُوا قَطْعًا نَشَيْ قُولِ قَيَامَتْ قُولِ لَن تَفْعَلُوا یہ جیسے نشے نتی نشے قولی لبیر جک قولی ما فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي بِعَظَان بَجْكِي دَعَا غَوْرَ وَقُودُهَا النَّاسُ كِي خَشَانْ دَاغِي النَّاسُ انسانانِ وَالْحِجَارَةُ والحجارة عام کانی نبی مورتر سلفا سورتر سلفا تازو رسوائی نتو پوکتو اب غلطان خالق نبی جدو مورتر سورتر مورتر مورتر مورتر گرم چشمہ کی تھی گرم چشمہ دلے میں گرم چشمہ کی نہیں دلے گو وہ آج چشمہ گرم آدھا صحیح آپ کو کیلی جاسا بوائی نہیں گئی نوولی بوائی نہیں گئی لکھا دا غرب سل پر دے آخر رسے سل پر دے سل پر بختر ہے تمہارا گرم چیئے جو وہ وجہ اللہ کو وہ کی صحیح اللہ تعالیٰ وہ جہنم کی دا اور بزبہ لوگ سل پر سرا سل پر سرا کبریت پر کرتا سل پر کبریت اور کبریت تک شے دے دا جبائی نہ دے چھے کیلے بلد سولت مور دا ماچہ سوائے سب سوائے ہاں اور لگی ہاں نظر سے پشتوار نظر سے پشتوار صحیح صحیح سو کو دفع افغانستان کو بلی سب گئی صحیح نوزاری بسر چاہ کہ وہ مسئلہ لگی دلی دائی تا کبریت ہوئی دم سر سچی نبس کے رڑ بڑھو کی مسوشی ایرانی کو ایک کبریت کرتا عربی کم کبریت کرتا صحیح کبریت کو کس میں جو صحیح احمد ریڈ کبریت او بردو اسپر یلو کبریت صحیح یلو سلفر او ریڈ سلفر اللہ دور سے بیت دارے چدا سرکر کو روال اور کی اللہ تعالیٰ فرمائی جلی جہنم اور اگر کبریت مانے لگا کبریت خلال دا اور دے اچھے دا اور کی بلشی نو اللہ مدی محمد صلی واپس بل سبق ام یقولونا بلکی دویوئی افتراؤ جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دزانا جو کرے دی بل هو الحق من ربکا نا بل هو الحق بلکی دا قرآن حق دے من ربکا دا جانب در ربانا اصل پر رب لے لیتن زرا دیر پارا چیو امین ورکی قومن آرکوں کا ما آتام چند در آگلی دویتا من نزیلس پیغمبر من خبر کا مخصانا تقریب دروز رو کاری کی تقریب کرنا لعلہم یا بدون دو دید پارا چدری ہدایت ہوگی اللہ اللذی اللہ تعالیٰ خصاد دے خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمان دا والارض مکاوا بین اوما او آغا شیدہ چی مست دیدوارو کری دی چی موجود کی اسمانوں کی عظمت کی فی ستت ایام آٹھ کے در شپک و رشکو میں دار کی شپی اور رضی منوی زکر شپی اور رضی کو پیدا کیجی تو فرق سے چکرنا نسپیس سے چکرنا پیدا کیجی رضی نسپیس ہونا اللہ در شپک و رضی و جمع میں دار شپک میں دار در شپک و شپو رضی سمرے تیم پیدا جی ملے مقدار در شپک و شپو رضی سشی مقدار در شپک و شپو رضی ابن عباس سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ طول کائنات پہ یو آن کیوں پیدا کولے شو خدا ٹائم کولے واغست لتعلیم ہی الخلائق التدریج دے پیغمبر منتوی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تا اللہ تعلیم ورکو چی پکار کولے کی ہری مکوا پکار کولے کی عجلت مکوا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحجرت من الشیطان عجلت کول جلد بازی کول ہری کول تلوار کول ہر شیطان آمد لیے بس لیے دا دا شیطان عمل دے انسان چی کار گئی دیر طریقے سے گئی قوبل نہیں کھولے قوبل سب سڑے پینک سی قوبل سب سی پینک یہ ان چی سوکتی مصیبت عمرہ چی اکتا تلوار مکرہ سا صحیح خدای مکه در درا کې وو شاو دې او ټول خلک به درته وبله پاتې دي صحیح اره کې دې له سلام دې راځي په خبرو سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اور ډیر خبره او ډیر راځي په خبرو سره هغه وایي ان حجرت فی المصیبه اشد من المصیبه د مصیبت په وخت کې تیرې کېدل دا د مصیبت نه لوی مصیبت ده د مصیبت په وخت کې پېنې شي دا د مصیبت نه لوی مصیبت ځکه اعصاب جواب ورکړي څوک نرو سیستم بریک ډاون شي چې پېنې شي نرو سیستم بریک خلک بیا سټیم پېنې شي هلته په حج کې اوس پټوا الحمدلله نظام برابر شي سیستم ډېر برابر کړو په دې جماعت کې خلک به پېنې شي چې پېنې کړي خلک به پېنې کېږي تر څو اعصاب بریک ډاون شي بل په تاسو سټیم پېنې شي نو دې دې درته فرمایي چې مصیبت په کې پېنې کېږي ما آرام آرام اوس چې راغلې مصیبت هغه څه راغلې چې مصیبت څه راغلې هغه څه راغلې او څه دا جوړې نو خلک وایي ځان ته نو بیا څه دې پېنې شي اعصاب دې شي الله تعالی د شپږ ورځو شپږ ټایم واغستو کائنات اوس ته مشکور باندې چې مخلوق ته تعلیم ورکړي چې نه هر کار سلوري اند ګریډولي سلوري اند ګریډولي پرورې کوا درجه پدې پروره کو درجه بدل دی صحیح سوې حامی مسجد دیش په ورو تفصیل دی سړي رښتا ما پاره 478 آیت نمبر 9 9 لس یوړس او دوړس پیغام قل طور توایا او پیغمبرا انکم لتذکرون آیات انکار کوي بالذی دعا الله خلق الارض چې پیدا کړې د ځمکې یو مې نه د دوه ورځو مې پدار کې نو بیا دا ولا پس مقدار مو سره وای چې کومه داس نو هغه وخت بده شي وی وتجالونا تاسو جوړ وای دی الله تعالی اندادن ایکوالز مساوی باندې جوړ د تاسو بوتان تاسو مساوی کړئ الله سره ذالک رب العالمین دا الله تعالی رب ټول مخلوقات دی وجعل فيها رواسي الله تعالى جولي ما كي رواسي مضبوط قولا من فوق هذا فاضل دي وبارك فيها بركة تنية تولي دي بدي ازمكة كي وقدر فيها بركة تنية تولي بزمكة وغلو دوارو كي نزمكة دخل اي اغلو دخل اي تبركة تنية لا تبلسك عن دي everything is coming out of the نزمكة ادخلو زمن جوانتو تدي روان الله دې تاسو په څو وبلسي و بارک فيها برکتونه جوړې دي بیا مبرکاو کوونو کې وقدر فيها اقوامها الله تعالی په یو خاص لمه پیدا کړی دې کوو ازما کې اقواتها اس نیز د نسسټي قوت هغه شی دی چې انسان ته ضرورت دی قوت څه ده مو په سره قران په اړه څه دې دې اغه ضرورت دی حقوق هر هغه شی دی چې انسان ضرورت مند دی د قران ضرورت مند دی د استاد ضرورت مند دی د کپڑے ضرورت مند دی د وای ضرورت مند دی د پلان شي د ټول ته قوت وي هیڅ وي قوت وقدر فيا اقواما الله تعالی اجولي په دې کې اقواما ضرورتونه دې په اربع ایام اج ګېدل فنور ودن اقمار کی سواءً لسائلین ادا دور سے دنا سواءً مساوی استحقاق دے لسائلین دا حاجت من مدر پارا مبارد بس یہ مسئلہ ہوئی گا چی اللہ تعالیٰ بنیادی تو دے کائنات تو دور شہدہ دے دور انسان دا پارا ایکولی پیدا کرتی ہے بنیادی تو انسانان اگر ایکول استحقاق او ڈیزرو کری اگر ایکول او مساویانہ استحقاق کری چې دا شی نه ایکسپلایټ کی یوز کی استعمال کی البته دومره دا چې دا تنازع او د جګړې د خاتمې لپاره شریعت اصلي خو نه یا یو قاعده خو نه د ملکیت قاعده خو نه د ملکیت د عمر شي صحیح خو د افراد او عمر شي دا د افراد ملکیت ستل د کس کنډیشن دا مشروط دی افراد ملکیت سره دا کنډیشنل دی دا مشروط دی چې دای په خپل ملکیت په دنیا په نور انسانانو باندې د هغوی په ژوند کې تنګی نه راولي په نور انسانانو د خپل ملکیت دنیا باندې شامل نه کړم ها پای باندې تنګی باندې راولي دی ویل نیور اون تھینک ان سچ ا وی وچ ویل هارم اذرز صحیح لکه هغه استاد نه کاټ دی دا هیڅ کنډیشن صحیح اس گاڑی چلول ستا استحقاق کا بس کنڈیشن صحیح پخل کو بینور کیجیے گاڑی بس کے موٹر کو پخل کو روک کیجیے صحیح دہن یو شیزا لکڑنیشن ماتا سوے دیو یو سکی لاس کی لکڑا نہیں ہو گیا ادھر ایک اللہ روان والے پر جگو دنیا اس کی تاور رکھتا ہو جائے سپیٹ گو لے دبر سڑی مو دیکھ ہوا نا اللہ تعالیٰ چاہیے دا دبر سڑی پاس ہو لگی رہتی نا اور تو مسش اور تو ارے سوپے پڑھا ہو نہیں دات سکی صحیح میں تو بڑھتا ہوئی آئی میں فری نہیں اس میں فری میں آزاد انسان ہیں اور دا زمان آزادی دا نقور تو تیرا خجم لو بیلا وی آر فریڈم اینڈ وی آر فرام مائی نوز بگینز وی آر فریڈم اینڈ وی آر فرام مائی نوز بگینز ستا آزادی دے آغا دے ختم سی چکم دا انزما پانا شروع کی صحیح ستا آزادی دے دے دے دا خدیر دے مگا زما پانا شروع کی ستا آزادی ختم شروع کی پتہ ہو لگے دا چپ دنیا کی ایسی اور شیخ ان کنڈیشنل نشتا فکر کو میں اپلائی جائے کنڈیشنل میں اپلائی جائے صحیح آزادی ستا دنیا نا آزادی دا دا آزادی محدود آزادی دا آزادی محدود او خصوصا چې چا فکر خام وي هغه له آزادۍ فکر ورکو دغه دنیا ته تا کوي که چا فکر خام وي صحیح او هغه دې مین هغه حکم ټکنالوژي باندې پوهېږي صحیح او دا هغه له آزادي ورکړه چې ورته د ټکنالوژي سره لکه تا خو بی ایس سی کړی دی بیچلر آف سائنس یا ماسٹر آف سائنس کړی دی دغه ته کې لګیا او بیڑا کوي چې بٹن بند بہت دنیا په تباہ بربا دی صحیح دغه دا فکر خام دی بلیا وانه باندې صحیح لګم سره ہم دو دی وجہ اللہ مالے راجی مطلب رہو کہ کیا آزاد افکار سے ان کی تباہی آزاد افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کو سلیتا کہ آزادی کے فکر ورکو دا خلق دا پارا تباہی دا کہ سوک دا فکر و تدبر کو سلیقہ باہی رکھتے رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیتا اور ہو فکر اگر کام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اور ایک فکر دچا خام بھی کچھے فکر دچا سی فکر ہی نہیں کو کچھے اتا والا آزادی ورکا دا خود انسان حیوان ہو فکر اگر کام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ صحیح منگو کہ حیوانات دنیا کی اسی ہو ارے او سرے لگیا رہے بس سب خام فکر بانے سے لگیا رہے سب کچھ گئے بخائی کسنگا سے پڑا خام میں نے دیجیا سے فضائی تا دنیا جو تباہ برباد ہے تا خلق و افکار خام دی فکر نے سلی ہاں فختہ فکر شتے نا لہذا نتیجے دے تباہی نو سوال اسرائیلی یعنی ملکیت شریعت استحقاق ہو گئی چھ سڑے وہ ملکیت بھی اب محدود دے محدود کی نے سینس شدے بنور خالق نہ ہام کئی ندے وہ جو ارتکاب اتناب اور احتکاب تو شریعت کے حرام دے دا ضرورت سے دھونا دا ضرورت سے دھونا دا خلق کو ضرورت دے اور دا ساکری ایسا کری ساکری دی چنر بالا کن کی ارزانی حنیس چنر کے برالا سی اور خلق کو مفتاج پر بن دی خلق کو مفتاج دی زدن بھی بڑی گی خلق کو مفتاج دی زدن بھی بڑی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ المفتقر و خاطرون دا احتکار اور ذخیران دو سڑے دا دیر میں گناہگار دے اس کے دے داب کی واقعی چیزا بزما ملکیت دے نستا ملکیت دے وہ ملکیت بانی شریعت سے کنڈیشن لگو لی ملکیت بانی شریعت سے کنڈیشن اور شرائط لگو لی وجہ اللہ وی سوا اللہ سائلی سم سوائے رسوائے بیا اللہ تعالیٰ قد کا آسمان تا وحیتو خانن از آسمان موجود نو فقال لہا دخانو منا سموکو منا موجود نو فقال لها الله وآسمان تاولي الأرض المكتا إيديا توغن أو كرها كي فمشن كوي بلغي يا عن بلغي قال تادو يوي أتينا تايقين من فمشن كوي بلغي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه المعين اللهم رب محمد رب العالمين ولا رسلنا من قبلنا على سينا وعلينا من ما جلنا وصفاتنا وضعنا على الوانا النهار فالله خير حافظه ورحمه الرحمين فبيس سوية سجدة ألف لامیم دنی کیوں تفسیر گئے جو جدا متشابہات کی مراد مانا تو خدا تمہاری مدا خمون والا سیکنڈری تعبیر کرو چی الف مانا افادا او لام مانا لطیفا او میم مانا محیطا آغا فائدا چی دیر قیمتی دا او انکلوس ہو دا آغا فائدا چی دیر قیمتی دا شامل دا ہر شہر دا ہر میدان خیر در گئی اغا تنزیل اللہ دا قرآن دے تنزيل الكتاب دا منظر کتاب دارے وفی اشتر شکلی کتاب کی نو دی بنیاد بانے مختلف آیتوں کی تلی ہوئی چھے دے قرآن کی شک نشتا شک کون کی پتی دی قرآن کی شک نشتا شک کون کی پتی دی دی نو اللہ تعالیٰ کی شک مدے پتی نو بیا مقابل ہو چھے نو دریو سورتوں نے تلی سورہ ہود دا سورہ بقرہ دا سورہ یونس دا مختلف سورتوں کو تور تلی ہوئی شرط اللہ تعالیٰ چیلنج کرو دا خلق سورہ بنی اسرائیل دا کہ دا قرآن بخدہ کتاب نمانے نو عربی مستاس ان جب دا لکھے کل تعلیم یافتہ خلقے دا دی مقابل ہو من رب العالمین دا قرآن نازل شغل جانب دا رب العالمین رب مانا مالک رب مانا پروائیڈ چیلنج ورکون دے رب مانا مالک رب مانا پرووائڈر چې رزق ورکوونکی دی نو دې د ټولو کایناتو مالک هم دی او د ټولو کایناتو ضروریات هم دی صحیح ځمکې ته د خپل فنکشن لپاره د چا ضرورت دی شاته هغه الله آسمان او هیمن دی باډي اجرام فلکیا دا چې چلیږي نو دا اټوډارمک نه دی دا خود حرکي نه دی چې کنی اټومیټک حرکت روان دی د دې شاته د الله ذات صحیح رضی وجہ وقت رب العالمین ام یقولونا آیات وی افتراو جدی محمد دا قرآن دا جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم نلی ایک بارہ کی منکاتی صورت رو دلاڑو چکم دا اللہ تعالی دا شیخ تفسیری ذکر کرو چی مشرکین مکہ او نور و خلقو دا قرآن کا حوالا سنگ خبر بکولا کل بے دا شعر دے کل بے دا کہانت دے کل بے دا جادو دے کله به پیغمبر د ځان جوړ کړی دی کله به وی چا باندې ځان د پاره لیکلی دی سحر او ماقام ورته ډکټ کړی او دې بیا خلکو ته بیانوي دا خدای طرف نه ماته راغلی صحیح ام یقولونا آیات وی افتراو دا قرآن د ځان جوړ کړی دی بل هو الحق نه بل هو الحق بلکې دا قرآن الحق رښتیا نه دی من ربک د جانب د رب تعالی خو دا صرف بار نازل شوی نو دا د قرآن کریم د نازلېدو حکمت دی یا اصل مقصد دی چې د دې اصل مقصد نه ختم کول دي نه مړو پسې لوستل دي دا خو ثانوي شی دی دا د برکت دپاره نه نازل دا خو سورس دی دا د قانون ماخذ دی دې د امپلیمنټیشن لپاره نازل دی چې خلکو له دنیا هم برابر کی آخرت بل هم برابر کی لکه دنیا و آخرت دواړه برابرېږي دې قرآن سره لتنذر قوما دې دپاره چې ته وارننګ ورکړي تنبیه ورکړي قوم ته ما افاو چې نو راغلې دوی ته من لدېرې هېڅ یو تنبیه ورکوونکي نه قبلکه مخکې ستا نه پوره عمر دپاره سفلتانه تا تیار دی آرموز دری در کارا دی ابراہیم و اسماعیل نبا اہل مکہ او اہل جزیرہ و پیغمبر مکہ دی صحیح ما اتعاو من لذیر من قبل کا چنورا غلی دوی دیس پیغمبر مکستانا لعلہم یا تدون دی نازل دیر پارا شاید دوی ہدایت عمومی اللہ اللذی اللہ تعالی غزا دی خلق السماوات چه پیدا کرے دی اسمانونا والارض آسمکا وما بین او ما آشے چه مزد دی اگوانو کے دی فی ستت ایام فمتنا دشپا گوڑو کی محامیل السجدت تدیو انتا اللہ تعالی دا ذکر کے چه دو رو کی خدا اسمکا پیدا کرا او بطاہر پر رو کی دیبانی گونا واجور او قزمکا و گونا کی جملہ ضروریات پیدا کرا قزمکا و گونا کی طول ضروریات پیدا کرا اور نور دو رو دنگی بے اسمانونا سپیس خلا اجرام فلکیا ہیون بی باڈی نور ستوری سپگمائی دا ٹول شمی پیدا کرو نو آج ہوگی نا شپگ رو دنشو اس ماں تاس مویلو چی دا اللہ تعالی فیو سیکنڈ کم دا ٹول دنیا پیدا کرو شو خود ابن عباس سے پریوائیت کی رازی لتعلیمی ہی الخلائق التدریج اللہ تعالی انسانانو تا دا تعلیم ورکی چکار کے نکو حوصلہ باندی جلد بازی او عجلت نہ کی زکا علت سر کار وانش علت سر او حدیث کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الحجر فی کل شیء من الشیطان عجلت جلد بازی ہاں عجلت ہر دا بہر کا کی شیطانی عمل دے الا فی الطعام اذا حضر پیغمبر نے اپنا سسیزن مستثنا کری دی اگزیمپلی دی چھے کہ عجلت پکار دے یو چھے قرآن کل حاضر شی نو وقت بیامت کے روا زکر چھے بیکٹیریا میں کی سبا کی قرآن رسول زڑی گن سبا کی نو بس تازر تازر فرش فرش قرآن قرآن الا فی الطعام اذا حضر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے چھے دویم والمرأة اذا بلغت وتجد لها كفوا چلور پور بالغ شي او دالے لپاره مناسب رشتہ پیدا کیږي نو عجلت پکې کوا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې و اذا مات احد چې کله سو مرشي دا رب جنازه کې عجلت کوا دی له کوا صحیح شو و ما بینهما فی ستة ایام او نور یعنی کوم سره چې دا عجلت نکړي تاسو جلد بازی وایو تلوار چې تلوار نه گئی یعنی کار کوي خپ هو سره باندې دا سره چې دا د کمالي سره دی او ورته سره سره هغه اکثر یا ټکر والی سره د نظام کوي دا هو د وې د سوشل اتر په نوم کې دا سره په دمه د روانې ټکر وګړي سره بل دیوار باندې کار کوي چې دا بل مصیبت ده صحیح نو دا تلوار والا کار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم یو په درامه ډیلیګیشن یو ته بل معمول کې یو ډېر قبیله داغه ډیلیګیشن ورته راغی انو دا اغه ډیلیګیشن کوم مشر دی وو هغه چې مسلم هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبره مولا حضور علیه الصلاه والسلام دا خبره ته وږي کو دی چې کله هغه خبره خلاص کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام لوته ان فیک لخصلتان يحبهم الله فاکی او ضد من دی دا الله دې وخت یعنی معنا دا چې ته هم کوارټی کړې تاکي او ضد من دی دا الله دې وخت دی الحلم والاناء یو ته په دواره د دې لاس تک او د دې څخه اوس کمن سره ته سي اوس لمن سره عجلت نه کې یعنی عجلت د خدای دور په فق چې جماعت لا نه کول څومره ضروري دي جماعت مو څومره اهم دي او چې ته ګاډي نه راځې شي ګاډي ته ورته چې او جماعت په ولاړ دي ځکه دوه منته اضافي وي نو خیر دې اسلامي ته وایي دو بنوي منډه بنوي رانی باندې کې دانانی مکروه باندې دانانی سره یو جماعت ده دانانی مکروه باندې نو یو رکعت در نه وشي دیم کې ها قدم لک تیز کا او دو مو وها زته دا دو وار او سپیشلی عبارت ده عبارت په پسړی کې حوصله پیدا کوي عبارت په پسړی کې سنجیدگی پیدا کوي سبا کې پیدا کوي دا په سنجیدگی کې راځي صحیح ثم استوى على العرش بیا الله بالا او جد شهرش ده عرشمانا تخت مدى استوامانا برابر شد بي الله برابر شد پا تخت بانده نو سنگ تخت بانده برابر شد و سبو وو چه پلانه پا پرسه برابر شد نو من ده پتر ده چه یا بو دغس ناستی یا بے پاک پوانه کونی یا چلو دوار اختی بے پرسه تو چه دیگر دا سه بناستی و سنگر دارا چه تخت بانده برابر شد ده خدای خدا سه باڑی نیستا لکه زمان استاشده نمو بے تصورم دل معلوم چه خدای سنگ پا تخت برابر شد دیو جن امام مالک صلی اللہ علیہ فرمائی چی الاستواء معلوم سورة پوش دی لفظ استواء معنا دا برابر دل دا خو معلوم دی والکیفیت مجهولت کیفیت سر دا برابر دو دا نا معلوم دی چی تفر نشتا والسوال عنها بدعت او قصود دی متعلق سوال کی دا سوال ناروا دے دا سوال سر دا ناروا دے اولی ناروا دے زکا چی دا کیفیت دا اللہ تعالی دا زمون دا انتلیکچوال اپروچ نا بہر دے سنا انتلیکچوال اپروچ نا بہر دے اسی او سرے فار اگزامپل یا نا میڈیسن نا دے لے میڈیسن نا دے لے نا گارا ڈاکٹر نا تپوس کئی پا میڈیسن کی ورسر سا آرگومنٹس کئی نا دا سوال دے پا حماقت بانی ببنی وی او کہ ڈاکٹر ورسر جواب ور گئی دا زمون دا سرین انتلیکچوال اپروچ نا بہر دے کوئی کی بنا صحیح ثم استوى على العرش بأن برابر شتفان ما لكم من دوني استطاعت فارا بمطاف دا اللہ کی من ولی سوک پروٹیکٹر محافظ و بچنول کی ولا شفیع او نصور سفارشی شفاعت کرن کے چپ خدیبہ نے خپل رائے امپوز کی نو دا کوئی عرض دے مشرکین مکہ بانے مشرکین مکہ د پټو بوتانو متعلق وی چې دا جوړ خو د ګټي خدای ریپرزنٹ کوي سپایس انټیټیز دا ریپرزنٹیشن کوي نمائندګي لري چاته د نیکانو خلقو دا د نیکانو خلقو مجسمې دي او هغه نیکان خلق هغه دومره پاورفل دي کدی عبادت سره موږ د هغوی روحونه رضا کړل نو د قیامت په ورځ باندې هغوی په خدای باندې خپله خبره منلی شي چې دا سړی به بقې ځکه دلته موږ عبادت نو دې ته وایي نظریه د شفاعت سړی ورته نظریه د شفاعت الله تعالی وفرمایل چې د خدای په نیز د داسې شفاعت هیڅ تصور نشته چې ګویا تا به کوي د خدای نافرماني او یو سړی په خدای زورونکل هغه به تا خدای باندې وبښي قطعا افلا تتذكرون آياته فخبر تعالى بوئوئي تذكر مانا تفهم تاس خبر ما نظام لبوئوئي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله تعالى نازل الأمر أمر من السماء دعثمان ما إلى الأرض المجد ثم يعرج إليه بيعطيه دا أمر الله جالد في يوم فأورسك كان مقدار الفصلت انتدادي اندازا در قانا دا نده توي متشابهات القرآني ابن عباس نجا تقوسو كر ويدا قورس دا قيامت دا در قانا دا ابن عباس ابن دل ايه كيوين كي خمسين الفصلة فانزوز در قانا دا سشد فانزوز در قانا دا نو آسلی تقوسو كر ورده مفهوم سده وحاسي الامور لا يعلمها الا الله داس امور بھی چلے دی حقیقت یو اللہ تعالیٰ دے اور وہ جبرائی پر کمشے مکلف کرنے مداخل مطالب نے پوسن مکوا بسر بقیدہ مساتا یدبر الامر اللہ تعالیٰ تدبیر دا امر کئی من السمائے دا اسمان نجم کتا ثم یعرض الی بیاتی جی اللہ تعالیٰ دا تدبیر کی یوم الفار و رسکی کان مقدار و جنداب باغی الفصلت درکار مما فاكلن بالي تعدوا لا تتعفوا اشماري ذلك عالم الغيب در الله تعالى عالم دفتوتي والشهادة نذكاره دي العزيز دخلق ودقوة مالك دي الرحيم درقم ودمير فاني مالك دي الذي دعا الله دي احسن كل شيء خلقه جهيز بكري دي دهر نوع دفارة خلقه سورة خیستہ کرے دے یعنی خیستے جو کرے دے دا حق نو اگر مخلوق دے پارا سورت دا رو اس دسپی چی کم شکل دے صحیح لدسپی دے پارا دینا خیستہ شکل بلکی دے دش دا خر چی کم سٹرکچر دے دا دینا بہترین سٹرکچر او دنیا دا دا خر دے پارا بلکی دے نشوا دا خون چی کم شکل دے دا دینا خیستہ صورت دا شپوخ بلکی دے نشو دا زرافت چی کم شکل دے د دې نه ښه سوګر بلکې الله تعالی وایي هر نوع مخلوق دا چې ما کوم شکل ورکړې دي ما ته پته چې د فنکشن بسې هغه لپاره دا سټرکچر کار دی خبر دې کړه لکه حضور اسلام صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي حضور اسلام د مسجد دراوته بقی نه تر کوم ځای نه بقی طرف حاجی والی عبد الله بن یاد تاسو یې راځي احمد دا حج کړی بسم الله نیت گواه تاسو سره احمد باندې دی صحیح سبرخان تا دیار نو مسجد نبوی کی حضور نے سلام پیش کیا صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ دروازہ پر نہیں کھلا ہوئے دا او آقا دو بقی قبر اسلام دے حضور نے اسلام سے قبر بحر نہ ہوا تر ماندن آباد صحیح نو یہ غوا غوا چھتی والے حضور نے اسلام سے اسلام طرف کر رہا ہوں اور جنانا سے حضور نے اسلام قبر ملکی خلشون چھت ہو دو اور چھتی والے حضور نے اسلام سے اسلام سے اسلام سے اسلام سے صحیح او تب خسر کوئی دار اشار دا پا تو دیکھ ارام آلیم پر پسیر آگا السلام علیکم وعلیکم السلام پیغمبر اسلام مرتضی علیہ دراش اگر آنی دوش یہ گورو دا خواہ گانا دا خدای شعور دا پر پیدا کری نمبر اول نمبر دین چی کارا شعور نا کئی نا دی بانی یو کی سبی کی تا سم یو ہے دی بانی یو کی دی ایتا فی بارو نا ہوڑی دا دی سٹرکچر دا بار دا پارا نا دی دا بار دا پارا اللہ تعالی خر جو کرے دی اوخی جو کرے دی اسے جوڑ کرے گئے جیسے کم شے یہ حیوان سٹرکچر سے برابر نہیں دہکار ہم کو حضرت تکلیف ہوتی اور میری ماں سے شکایت ہے سلیم بابا نے بار بار بیان کی اللہ تعالیٰ وہ کم شے میں پیدا کرے گئے کیا وہ فنکشن میں ان کو دلی دی اس ما ذکر سمت دا پاکستان کے پر بیانات سے میں خدای کروں گوئی دا خاطر رکی دا خریب ہم جہنم سے بوسی تشی خریب میں خرا خدای کی جیوی دے پار رہا پیدا کرے وزن تا وان مسا جی قلب تو خرابا نہیں اللہ اکو دخری خدور اکو تشتا نمبر اول نمبر دین رس دو کسی اوکالا ہے سر اور پاگے کی شپت موجہ کو دی دیر لدا سے ہوشی کہ اگر ان بین سی آخر بلدیا سے مجھے تشی اخبیدہ سوئی اور مائی دا کے دوئی سکم دے خدا ہے پاک نظام کو میں تباہی ہے بلکہ مائی دا حکومت سے مدار ہوتے میں دیبا پابندی ہو لیتا ہے تک میں ظلم دے رکھ دے محمد سلام دانگریزان زمانہ کی دانگریزان سے کلو لیکن یہ نظام ہوئی گیا سمجھے کو مقدر کے جانی ہے دانگریزان کی طرح اللہ ہو نو تو پدا انڈیا کے نارا زمانہ کی لیکن یہ دبارہ شرط چیزے کوچوان جنہیں چیزے مون کی طرح صرف صدور کے سامنے کی ناس مگر سرور ہے پیزر کی نا ٹکٹ کرو سرور ہے جب پیزر کی نا اس کو یا سبحان اللہ تانگے کو بھی پیزر لگ کتا ہے بچے خلق کو جب بند یا سر اگا اصل ہے وہ ہی خدا ہے اس کا صفحہ صاحب آتا ہے دس روز وہ ہر وہ ہر اپنے سے رہے جائے گے صحیح نو سر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ماں ہر مخلوق بیچے میں پیدا کرے گے دا فنکشنز میں خود لے دی چلے دا سٹرکچر اور دا بدلی صاحب دا آغا کس معامل دا پارا مناسب دے بک کس معامل کی مکہ ہوا لیکن اس مثلا زنانا انسانا کیوں دو جنگر دی یو نارینا یو زنانا اس تا گورا زنانا دی دیوان نا پوری ان کے خبر ہوگی نو تا پیجن کی دا نارینا آواز دے کر زنانا آواز دے کر نا پیجنی وی یقینا پیجنی اس دا آواز پسیش دلالت کری چیر دی قوتونا دا آخر نی کم چیر نارینا دی صحیح دا نارینا صلاحیتونا آخر نی کم چیر زنانا دی لہذا اللہ تعالی دیو ٹائم مستقیل ورکنی دی چیز ناریناو زان لازی مدا رہی دی زنانو زان لازی مدا رہی دی کہ زناریناو سے مدا رہی دی زنانو تو ورکنی معاشرہ تباہ دا اکر زنانو تو مدا رہی دی ناریناو تو ورکنی معاشرہ بیان تباہ دا ادھر مجھے تباہ مستقیل صحیح اللذی احسن کل شیم خلقا با اللہ تعالی احسن کل شیم خلقا جو ورکنی دی اللہ مطلوب دا خلقه دا غیر پل نوع صورت و پدا خلق الانسان پیدا کب شروع کرے دے پیدا اس دے انسان من تین دخٹے انسان میں نئے شروع کرے دے سن دخٹے و پدا خلق الانسان پیدا کرے شروع کرے دے پیدا اس دے انسان من تین دخٹے نام اللہ تعالیٰ ہر مخلوق دا پل صورت ور کرے دے اخفل وقت طبیعت ور کرے دے پر اس صورت پر کیا دوری کے دار کہ ہر نوع مخلوق کا اللہ پر طبیعت ور کرے گے اپنی شکل صورت ور کرے گے نوزکار ہے توڑی دنیا پھونہ کو مورے گے بنیادی شکل سے توڑی دنیا دے پھونہ لوئی وڑوں کے وقت کی بھی وہ بنیادی شکل دا سے بنی چھ مو کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ اکرو نہیں ہوئی وہی جنس بدل شکل صحیح خرچ بھی رسو بھئی دسلو رسو بھئی صحیح ٹھیک ہے اور دا خبرہ موسیٰ علیہ السلام فرعون توڑتا چکر فرعون توڑا گئے نو موسیٰ علیہ السلام سے دو مطارہ بے ہوئے یو مطارہ بے چلا ہوگا چھ رب کو منع اللہ تا دعوا مدر رچ مکہ وچ در رب یم رب سوک دے اللہ دے زانا غد سکتا ہے زانا غد لیکن یو سڑے کہ دادا ہوگی در رب یم رضی بیار رب چاہتا نہیں سب دیکھتی لیکن ماتا اس قانون نشتہ نمتوجی کی بھی یہ رب کو منع اللہ او دین فارسل معی بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل لوگ قوم دے دا دے فنڈمنٹ رائش دے غصب کری دی انسانی حقوق دے والا غصب کری دی دے آزاد دا دے سو کر آزاد کا اس موسیٰ علیہ السلام دا رب ذکر کرو رب نو فرعون تے تپو سکر لے داستا رب سکر دے شناف کے سلے استاد رب شناف سلے موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ اختصار جملہ ہوئے لہا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى زما درب شناخ داري چې د هر نوع مخلوق په ټوله دنیا کې یو قسم سټرکچر او شکل ورکړي ثم هدى او بیا یو قسم طبیعت ورکړي نو د آیت په تفسیر کې چې سپیس کدا افغانستان وي کدا پاکستان وي کدا انډونیشیا وي کدا یورپ یو کدا امریکا وي یا افریقایي ټول بقا وي دا څه نشي کېدی چرا افغانستان اور پاکستان سے بھی غفل گئی اور دا امریکی قبل اکر اسیا لکھر پشان ہنی در گئی ایسی امکان سے نا کچھ دا سکچر دا کم حیوان دے نو دا اغن طبیعت بہت آگئی چی دے بغار ہاں دا دا افغانستان او پاکستان اسونه موږ ته هنه ده وای دا اصلي کومه واقع څنګه ورته وای اوس هغه د قشه کې د امریکا کوم اصلي وی نا به څنګه اگر اپ شان بابا دي ها کله کله کوئی شان ما واسطه نا به ایږي احسان اواز به کوي چې کوم د افغانستان نو موسی علیه السلام فرعون ته په دې کې اواز ورکړي چې دا دې الله د عالم جریت دلیل دی چې د ټول کائنات خالق دی کرتن علاوه دې خدایان وي نو دې ځای خپل یو شان اواز وو د افغانستان او پاکستان سره په خبرې کوي صحیح ده ځکه چې پیدا کوونکی یو مختلف نه پیدا کوونکی یو دی څومره قیمتي خبره ورته ده رب الذي آتاكم لشيء خلقه ثم نمر لا ذكر خبره وتوقع شغل ملائكه خبر سلام اغرب الدعاء نور صحيح وصداي مزاج وتبيين دعوه كرده سيدا نتا فبيت ستور كي يسمون بارا كما بسكت وقورا كما موجود كي دا دمونا سر وغد نتا سبول بارا انتا غير ما نقول لك اداش صحيح لأنك تسكتنا مقلة براتنية كرس خارجية اغيبانا خقوص مزاج تبعينه هي نتا سبوك شان دعي نسنس چکه دا موږ یې ولې وره دا به یې نور او ترې ورواځو اگر دې قرآن کې انکار کوي قرآن به هم تکي فورن یې پوری الان دې چې په بجوان دې لري هم دې پر طبيعت پاسا سکی دې پس باندې کې دې طبيعت دنیا باندې کې دې ربنا الذي اعطاكم لشيء خلقه ثم هدا في زمار هذا دې چې هر نوع مخلوق ته دا خپل سټرکچر او شکل ورکړې دې او دې ورته نفس طبيعت ورکړې دې صحیح شو الذي الله فن كل شيء خلقا شيخ اسمعي ورقر دي انو مخلوق تا خلق و صورت و شکل داد و بدا خلق الانسان شروع کرے دے ابتدائی پیدا کول دے انسان من تین دخٹ دا ثم جعل نسلو ابیا اللہ تعالی شروع کرے دے نسل داد من سلالت مما ام مہین سلالا انگریزی کی مگر ترجمہ کو ایکسٹریکٹ فارسی یا پختو اردو کی ترجمہ کو جوہر سوچیں جوہر من سلالت داغ جوہر مما ام مہین دزرکو نقص فبدن کی ہوگو کو دیر زیادی دی فدن کتولی ہوگو دا دا آغا سیکسوال سپرمز پشان ہونا دی دا سیکسوال سپرمز دا خدای خاص شو جوہر پیچرا ہوتا لے صحیح شو ندی وجی ندی تکنس هم ده بدن ده نور وغونا مختلف ده ده ده وی هم ده بدن ده نور وغونا مختلف ده ده ده تیس هم ده بدن ده نور وغونا مختلف ده ده ده فنکشن اغام ده بدن ده نور وغونا مختلف ده ان ده تلا فرمه سن مجعل نسله من سلالت من ماء مهین لیا اللہ شروع کرے ده نسل ده ده او جنریشن ده ده ده اغام ملاسی و جو هر ده صحیح وغونا ثم سواهو بیا اللہ تعالی برابر کرے ده بدن ده ده اندامونی ولا تقبل كل زائل صحیح ونفخ فيه من روحي او اللہ تعالیٰ قرآلے دیکھ روح اقبل وجعل لكم السمع اللہ تعالیٰ پیدا کرے تا زبار غفنا والابصار اصدر جی والافقدا او قلب دماغ افقدا جب الاخوات قلب دماغ دس سمجھ موت او دقوی قوت دعاقل قوت صحیح دعاقل قوت لکبوں گا بیا بیا دا ذکر کرے چی انسان دا پارا سورس دا اپنانی جدری دی دے دریو تنی کو سرا علم حاصل لئی نمبر اول حواس سرا سرا حاصل لئی حواس سرا سنسز پنزا حواس یو سترگی یو بوز یو بوزا یو جبا او یو ٹچ نو بدن ٹچ سرا دے مجمعی شے سم دے که نرم دے گرم دے که یخ دے دبس مانگی پتچ مانے مانگی صحیح نو سپینزا سنسز دا یو سورس دے یو سبب دے لکسول علم دا تینا بعد بین شے اگر دا انٹیلیکٹ بھائی عقل ہوئی برتا ہے صحیح برتا عقل ہوئی برتا ہے او عقل یو ذات جوہر دے چی دا اللہ انسان دا ورکرے لدے پاسات دے بگا رکھے یو دا خدای کائنات استعمالے دے رکھل خیر دے پارا دا پوری دنیا شہر چی مجھے استعمالے ہو دا پسی استعمالے پا عقل دے نو د خدای کائنات استعمالی د خپل خیر لپاره او نمبر دوی د عقل په اساس باندې دې باور دی چې د الله او پیغمبر خبره ومني صحیح اوس خر دا چې ته کتاب راغلی دی اصل دا چې دا څه مونږ نه کوي مونږ به نه دا به کوئی دا باندې کوئی دا روان او دا نه روان نه هغه مکلف دی چې عقل نشته هغه خطاب او پیغمبر باندې ویل نه په خطاب او پیغمبر وہی کنا انسان دا خدای حق ور کړی دی بیا دې باوند کړی دی چې دا الله خبر او پیغمبر خبر او نه صحیح او دریم شي یا دریم سورس هغه د لپاره وحی چې الله کوم خبر پیغمبر ور کړی دی ذکر ډیر څه نه چې دا عقل نه ور پاه خو دی هغه په څه باندې هو وحی دی باندې په څه باندې هو وحی او قران او سنت باندې اب عقل نه باندې ثم سواه بیا الله د بدن برابر کړی دی او نه په خپله اب کواله د دې روح روح خپل وجعل لكم السمع الله تعالى ورکړي تاسو السمع دا ورې دوکو والابصار دا ورې دوکو والافئده دا ورې دوکو قليلا ما تشكرون خدای لکه تاسو شکر کوئ دا الله حالانکه 24/7 هر سیکنڈ سیکنڈ کے دفتہ شکر ادا کو اللہ زندگی زکا چھتا دفتہ دفتہ نعمتنا استعمالی 24/7 24/7 ہر سیکنڈ سیکنڈ کی دفتہ نعمتنا دا اللہ استعمالی نبایت صحابی بابا اگا ذکر اٹھو وی ہر نفسے لگل صاحب اگلا کرے چھ ہر نفسے یہ درومی رول ممد حیات اس وچون بیرومی آیت مفرح ذات اس پس در ہر نفسے دو شکر لازم آیا ہے ارسا چه نام دیدی ستا بدن وصرا خوشحال شد که تازا اکسیجن دیدا رسا سلو بارا تازا اکسیجن دیدا طبیعت وصرا خوشحال شد صحیح وچون بیرو می آیت ممید دی حیات از دقا اکسیجن که دن نسرک شد و کربن ایک سیج شد سشید کربن ایک آوزایی بیر دی که دن نبازکی خوش نیو شد بدن شد چه بار باو تو ممید دی حیات از پتا ہو لگی دا چستا رجوان دیو لام حب لگا محفوظ شوا ہے رجوان دیو لام حب بلا محفوظ شوا نصادی بابا ہوئی چی اقل من دن صاحب کو باید چی دا ہر سا اغسطو او ذرائع سو کو بجا کی دو شکر دفتے ہیں صحیح شو او حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی چی دے انسان بدل کی اللہ تعالی سلامائی کو دی جائنس حضور سوائی بندونا بندونا ناکم نیجی بدل کا مرکی صحیح او دا بندونا دریسو شپیتی دی آل تکیتا دا کال درد کشمار دی دریسو شپیتی دی دا بندونا یو سپین کار دو بیک بون سور بندونا دی پکے دا ہر یو کائے تو دری بند آلی کی صحیح نو آل تکیتا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا ہر یو بند اللہ نعمت دی نو ہر او رب دا ہر یو بند پاری یو شکر دا اللہ دا کول بکار دی دریسو شپیتی شکرنا بسر پارا دا کی د دې بندونو د پاره نو صحابه ذکر وکړو ولیس کلنا یستطيع ذلك دا خپل یو قوت کول نه ده درې سواش په تل به شکر شکر څوک وي هر اوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وي چې په دغه اراده باندې دوه کاته مو پراپر طریقې سره وکړو سورګر نو په دې دوه کاته مو چې پیغمبر په طریقې کې صلی الله علیه وسلم نو دا هر یو فرض په هم شروع کی یو خدای چې مو مو پیغمبر په طریقې نه کہ پیغمبر پتہ نہیں کہ مول لوگ نو ہر یو بند پر فنکشن ہوگی اور ہر یو بند پر فنکشن ہوگا نو دیکھ مین چتا دانی شکر ادا کرو تا پریکٹیکلی دانی شکر ادا کرو پیغمبر نے کہا تو اسلام فرمائی کہ مطلب مول کے یہ نو داسے ضرورت ہو گئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے داسے نے صحیح عمر اسلام کو ہے تو اس دس میں تا دو تو ہے عمر اسلام کو ہے صحیح ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ تمہارا برابر ہو صحیح اسلام سے پہ نا ان برابر سے لیے کہ پیغمبر کا سب لوگ تو کہ ہر بند پر کار اللہ بس صحیح یہ تو کر جا بند کو کار دے دے صحیح اتر کو دلا دے تو اتر کو دا کر کہ داخل اور داخل کو ہائیں گے داخل کو کرو گے برابر چنین دا روز و حائن کیونکہ دیو سر در جن دی اور دیو سر جب دیو آنا حائن کرے نا دا بلکل کلیوں کے بلکی اور لا دینا دا ہم پھر کل نیرے تیو پھر کل نیرے اس بیس سے ہر جو فرد بند اگر سمجھ گا رہے اب اس مجھے بھیا نا تا سے رہا کی یا امیدہ سے رہی کی اس دا ہم درکو تر جگہ رہا دا پیغمبر سے رکھا پراپر درکو دا رہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ دا جو بات صحیح یعنی دقا لگو محسوس کی دیکھتا ہو لگی را جدا حبیب دیجی صحیح خدا لاز باوز کن دیجی خدا کوپی سنگرو دا دفن یوگی سی صحیح او سر او دا دائی سا جدا بکل لیول دی سمع الله لمن حمده. يعني مستحيل بين وقت اسراف واسراف في الطريق يكتر وي حضور اسراف واسراف وما جستا دالي تطمدر جبنده دالي جبنده ترمده في بمين جوده ابي اوان دالي جبنده ترمده في دالي دوار سوي جوده يوان جوده الله اكبر في دين جاري جاري صحيح تطمدر جبنده ترمده وحضور اسراف واسراف صلى الله عليه وسلم في دالي جبنده تطمدر اللو قرأوا وقالوا الله أكبر أبو الله نقول لكم رسول أبو الله سيدي وقول الله تعالى صلى الله عليه وسلم شخير في تقول الله سيدي ويجابي بطنة في طاق البيت وطاق البيت عبد البيت وطاقين عبد البيت وقهدوا عن الكرداء سيدي وضع عليه عن الإسلام لفتاح الإسلام سورة الزمر او آیت نمبر دو سالی اللہ یتوفر انفسا حین موتیا اللہ تعالی وفات کئی قبض کئی نفسنا پا وقت مرگ دلی مدد دا اللہ تعالی ہوئی چھے نفسو قبض کئی اللہ ہے قبض کئی اللہ یتوفر انفسا اللہ تعالی وفات کئی نفسنا حین موتیا قبض کئی روحنا حین موتیا پا وقت مرگ دلی نفس چھکر اللہ سے اپڑے روح سو قبض کئی اللہ ہے قبض کئی او دی اسنی سبقی اللہ وی قل یتوفاکم ملک الموت استاذ رسو کبس گئی ملک الموت مرگ والا فرشتہ مرگ والا فرشتہ او نمبر دین سورہ نساء آیت نمبر 97 ان اللذین یقینا آکسان آیت نمبر سنے آیت نمبر 96-97 ان الذين يقينا اخلق توفاهم الملائكه وفات قيد الى فرشتي توفاهم الملائكه وفات قيد الى فرشتي او سوره انعام قرأ ولكن آيات نمبر 61 وهو الذي الله تعالى وهو القاهر الله تعالى القاهر غالب دي قاهر ده قهر دي قهر معنى غلبه قهر معنى سب غلبا وهو دا اللہ القائر غالب دے فوق عبادے وبندگان اخبرو ویرسلو علیکو اللہ تعالی مقرر ایسا تبانے حفظا گارڈ فرشتے حفاظت کے ان کی فرشتے حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ہر انسان سرا اللہ لس گارڈ ان فرشتے مقرر کری دو خودی انسکرائبرز دو دی انسکرائبر لکھون کی اولت دا گاہ کی ساتھوں کی دے دو ایک حفظا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَا حَتَّا اِذَا جَاءَ تَرْدِي چِرَاشِيَ وَتَعْدِيَ وَتَعْدِيَ وَتَمَرْكَ تَوَفَّتُ رُسُلُنَا نُوَفَّاتِ جِدَلَا رُسُلُنَا تَا مَسِنجر زمونگا مَسِنجر زمونگا لور دے جمعی سی ملا توفت رسولنا وفات مدلا یعنی قبض کی مقدد رسولنا زمونگا استاج یعنی فرشتی رسول مانا سر استاج زمونگا استاج یعنی رسول دمرگ فرشتی دمرگ فرشتی فرشتنا دمرگ فرشتی وهم لا يفرطون ادائی قدیرو قبض کول کی کوتا ہی نتی چھو یہ کنڈا سکسید ریٹرائیڈ مرور شروع کے دیتا ڈیت کاس کو ہونش اللہ علیہ وسلم پر دی امکان نہیں سے میرا دا غیر جیدہ ان دے دو ایک پر تکی نوز یو دے کو اللہ علیہ وسلم روح قبض کو من سبکی ہوئے ملک الموت قبض کری دے دا ہوئے فرشتے ہیں قبض کری نو اثر قبض کروں کہ اللہ تعالیٰ جا ڈیپارٹمنٹ ملک الموت کر دے اور دا اللہ نے پلکون فرشتے کار کری ملک الموت نہ دے پلکون فرشتے کار کری پلکون نہ پکرون فرشتے کار کری صحیح نو اس ملک الموت سر ریکارڈ میں اللہ تعالیٰ وہ فلانے تیرا بس صحیح اینڈ یو از آن سچ اینڈ سچ ٹائم فلانی ٹائم والے دت کار کلاس نو ملک الموت اگا فرشتوں تو ہوئی دعا سلو شپگ ایز دا کیس میں بھی جتا سور دی دغا مرگر زان ورس ہوئی فلانی زیادہ کی دیر ہوان دے چی فلانی زیادہ دور سی دیکھیں دی فائنل پوائنٹ میں بس آپ فرشتی ہیں سنگ رہے گی صحیح میں پیتنوں کے تحارت اور کنٹرڈکشن نیشتی اصل قبضتوں کی خو اللہ دے دے ڈیپارٹمنٹ چیف سوک دے ملک الموت دا عبرائیل نم اد خلق مشہور کر دے بس ملک الموت دے نم اقلاع کا معلوم ہے جسن میں دے صحیح او دا غلام دے کرونوں فرشتی دے رد ڈیپارٹمنٹ دے ایک بی آئی صحیح قل طور دوایا توفاکم ملک الموت دے چو پاتھئی تابلا فرشتد مرگا گا مکل بکن جب تحف موکل لا مسلط رشیدا ثم الى ربكم ترجعون بیا تاس پروردگار پر دعا پس کوئے بسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب النبی اللہ رب الحمد بالوالد من السلام من قرآن ما نسینا وعلمنا من ما جائلنا وصلاة رضا عن جعل الوانا انها فاللہ خیم حافظ و رحم الرحمی لکھ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. افضل الصلوات كامي على الإمام وباتك وبارك وسلم وصلي عليه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى كتجرتوين إذ المجرمون كلا مجرمان با ناكسوا رؤوسهم تجهون كي سرون خلدا عند ربي اقبل وزكار وراندي ربنا دفع التبا ادمشن التبا هرس مني فبيا لنزي اكون لك غير نوات شوية. ولو تراك جريتويني اذ المجرمون اغوش مجرمان بيناك سوروسهم تجوني كده سرون اقبلو عند ربي اقبل فرواتك اصرا او دا بوي چه ربنا او رب دمونگا ابو سرنا و سمینا مونگا اولید اوامو رید اولید البقل سرو اوامو رید البقل ورد فرجعنا مونگا واپس گا دنیا تا فرجعنا مونگا واپس گا دنیا تا نامل صالحا غمل بکونیک انا موکنون امتا دیتن درگوگی اشور ایستر کرو صدر کرو یقین دہنی جاتا کرو چه ہم با اس عملنا بالكل كده. ولو جينا اكثر مواله بزور لعاطينا نوركر بمونجا كل نفس الحري وبندتا وضاها هداية دار مدابا مولا نيشر بمولا هداية مولا فترة بمولا نوذا فترة تا اس يو سوري سر في نظر مشي بمولا لكا لغا دا فترة قازالا نوكا يو سوري حضر مشي شزبا نن بس نورو كيكم دي فترة تقاولي نا تندا یو فطری تقاضا ده نو دې به خامخا تهږي خوب یو فطری تقاضا ده نو دې به خامخا خوب کوي بیماری راتلل یو فطری تقاضا ده نو خامخا و بیمار کېږي باتروم ته تلل یو فطری تقاضا ده دې به ورته نیچرل کار کوي صحیح ورته نیچرل کار صحیح چې دا فطری دعوت دی یو سړی سرفینا نو الله تعالی وایي که دا قرنګې دا هدایت او ایمان ما د خلکو نیچر ورګول دی لو ټول خلک مؤمنانو ورې جزا او سزا تصور کړو جزا او سزا جزا او سزا تصور کړو فری ویل باندې پس بازار باندې ولو جینا کتر موخته بای کوس لا دینا ورکړ بونګا کل نفس الحر بندتا خدا هاي دایت دا ولكن حق القول لیکن ثابت سر فی صدف ما جانبنا کما فیصلہ ناغ فیصلہ کو کہتے ہیں او غفې فلدار چې لا عمل امن جهنم آیې لن تکوم بجان من الجنه د جنات ما ورنا د انسانان ما اجمعين په یو ځای جنات او انسانان الله تعالی وجه فیصله اته دی پورو انده نو سک بای فور او په دوه به خلکو ته ایمان ورکړې او بیا د سزا او جزا تصور نه وي نو چې سزا او جزا تصور نه دا فیصله وړاندې کیږي دا فیصله کوي ختمه دا سورة هود دولسان فرق آيات يوصل أطل أو يوصل نلس ولو شاء ربك كجر استاق دائم مختي ولو شاء ربك كجر استاق فروتقان مختلف حضور لجعل الناس أن يغلطوا بإنسانات أمة واحدة يو أمة متفق بتوحيد بان ا متفق په ایمان باندې ځکه په نړۍ کې د ټولې دنیا انسانان هوږي دوه متفق دي عمل متفق دي ټول دي هيږي په تګي دوه متفق دي په خوب متفق دي د بازو په تقاضا متفق دي په بیماری دو متفق دي ځکه ټولې دنیا تر تقاضا دي فطري تقاضا دي الله تعالی وایي چې ایمان نه فطري تقاضا ګرځولې وي چې دوه خلک مؤمنان کافرو په کې ولو شاء ربك كجر الصاف ذاك الظلم كالبول بوين سامان دول أمة واحدة يو أمة ولا يزالون أخوان شبيز مختلفين اختلاف دونك نوس دي قول دي إيمان ودي كفر اختلاف دي إنسانان دي دولي تا دي نقطة نظر اختلاف دي إنسانان دي دا خلاقيات اختلاف دي إنسانان دي د اعمال اختلاف بای په انسانان د اپروچ او د رسایه او د دانش او د فهم اختلاف بای انسانان او دی باندې دنیا روانه ده او دی باندې جزا او ثواب مرتب دنیا په روانه ده چې زه په یو شی پوهېږم ته پرې نه پوهېږې نو ته ماته محتاج یې، خو په یو بل شی ته پوهېږې زه پرې نه پوهېږم نو زه تاته محتاج یم. الله تعالی په دغه انداز باندې دنیا چلی، اوس کې یو انسان په هر څه پوهېږي چې چا ته احتیاج نه وي نو خو بیا خدای دوا کړې خو بیا فکر بلا کې رزقت خدای دوا وکړه چې لا ټول کمال پکې نو اوس پته ولګېده چې د ایمان او د کفر اختلاف به موجود وي او په مسلمانانو کې دننه د فکر و نظر اختلاف به موجود وي، د طریقې کار اختلاف به موجود وي، د دین د تشریح اختلاف به موجود وي. دا ټول امور فطریه دي، دا ټول امور څه دي؟ دا فطري امور دي. ادلې وجې د امت اختلاف ته رحمت ویل شوی دی، چې د امت اختلاف څه شی دی؟ دا رحمت دی چې په دولي کې نه دا هغې اختلاف نه دی، هغه خلاف دی، هغې ته خلاف دی. نو اختلاف په دې کې د تعصب دخل نه وي او د کروهبندۍ دخل نه وي. د اختلاف په بنیاد نفرت نه پیدا کېږي. لکه دا سرور علم امور رحمهم الله، د دوی یو بل سره اختلاف په اپروچ کې، یو بل سره اختلاف په اپروچ کې، د دین په تشریح کې، د قرآن د آیت په اپلیکیشن کې، د پیغمبر د حدیث په عملیت کې. صحیح. نو دې کې به اختلاف علمي خو تعصب او نفرت والا تصور پکې نه. امام ابو حنیفه هغه د امام مالک استاد و، امام مالک امام شافعي استاد و، امام شافعي د احمد بن حنبل استاد رحمهم الله. د استاد او شاګرد په سره محبت او نفرت، محبت د دویو په سره محبت او احترام. شافعي سره رحمت الله علیه په پوره مسلو کې امام سره رحمت الله سره اختلاف لري، په امتیاز دنیا باندې سره لري اختلاف لري. په امام مالک ته وایي خپل استاد ته وایي ما چې د امام ابو حنیفه دی ډېر نو ستا استاد خپل استاد ته وایي نه نو ستا استاد وایي ما دې ډېر نو په دا سره ما په سټې ما کومه کړه هغه ورته څنګه وې ته چې کله د ډېر فرند ورګې چې زما استاد امام ابو حنیفه دا خبره وکړه نو وي بس یو فکر باندې خبره ده زما قلب او دماغ داسې حشاش پشاش پشاش د دې نو سره مې دا قلب او دماغ دا خوشاله شي او یو شعر په شعر کې به شعر و اعد ذکر نام ان لنا ان ذکر او کل مسک ما کرته يتضور. اذا رسول استاد ذکر بیا بیا کوا د نوما امام رحمت الله علیه پدوم سو وی امام نوما د ذکر هی ته بیا بیا کوا وی چې کله ته ذکر کې کل مسک ما کرته يتضور. دا دا دا لکه ته مشو یو ته جبرانی وی ورته خوشبور اوس سیدا سبحان لکه ته مشو یو ګټه پرانی او دا نه خو ګور او دی. نو ما تاسو مثال درکړ چې د اختلاف او د اختلاف د علمي اختلاف او د نور کنه پر د اختلاف حیثیت دا ده نو چې ورته پرکار وایي دایره څه کار سمو پتہ په پرکار وایي ها د تو دې کوي نه هم دې کې ها کمپاس ها نو دا کمپاس یې وګوره څه پرخانه ټول وګوره آیات رضا یہ دا سنٹر ہے مرکز یہ دا پرکار کولاو کا نیم انچ ہے دائرہ پر آتا بے دا نیم انچ ہے بری سنٹی میٹر ہو جاتا بلا دائرہ پر آتا ہو مرکز وہ بدلا بے پورے ہو انچ ہے بے پر آتا بے دا انچ ہے نیو بری سنٹی میٹر ہو جاتا مرکز وہ بدلا دا دائرہ یو بل کٹ کئی نیو بل سپورٹ کئی یو بل کٹ کئی یو بل پروٹیکٹ کئی خود دیکھو بورا پرکار دے اندر کا نیمہ انچائے کلاو کلے دے بیرہ بیرہ کلے یہ اس لوگوں نے دے مرکز کا کھٹکا پرکار ملو یاو اسا کہو ماہ نیمہ انچائے دے چلے مرکز نہیں لگ اسر خو اس دائرہ پر آتا تب ایو بلے دائرہ کٹ گئی تب ایو بلے دائرہ کٹ نوڑے دیکھ اے مو تب دیکھ مرکز دے گویا مرکز البتہ اے پروش دیو نیمہ انچائے دے بل دو سنٹی میٹر دیات دے بل دری سنٹی میٹر دے خواہ دیں چرانا اسا پرانا اس ملاکی اسی کا تیرے درشے ہو رسے څنګه دا ایما عجیب اندر څه څنګه ا دې څار باندې دې څنګه باندې دا خاص کار دی دا هر ځای نه کوم دا دې څنګه دې صاحب مو چې دې درس ها فرما دې نو چې پر هغه راځي نه یې کار کړی دې چې مزي مزي خبرې ها کوم یې ته ولو شاء ربك كجر وقت رب تعالى جعل ما فاقل ضرب انسانا امة واحدة يو امة ولا يزالون فمن شبيد مختلفين اختلاف كونك نص اختلاف بندو اسمين يو اختلاف بي د دلیل بنیاد باندې تعصب بنیاد باندې نه او بل اختلاف به د تعصب بنیاد باندې د دلیل بنیاد باندې اختلاف یا علمي اختلاف چې نفرت پیدا کوي دا د خدای په نسبت باندې قابل تعریف دی خدای نه قابل تعریف دی امت ته پکې وسعت پیدا شي فراخي پیدا شي امت ته پکې ملي فراخي ملي دا کوم څه وره زمونږ امام صاحب مدد دار رحمه الله چې په دې مختلفه کې د نیمې شپې نه بعد وقوف کول دا گویا سنت خو د سحر وخت دا وقوف کول دا واجب چې دان پرې قربان شي سر باندې چې دان پرې قربان مختلفه کې وشي دا واجب دي باقي درې امام هغه وایي د نیمې شپې نه بعد چې کوم وخت کې هم دا وقوف یو ملک دی وکړ مختلفه تراله واجب ادا شو واجب ادا شو دان بریک په کوم ډول په کې پاتې کېدل او د سلام مسکول دا سنت دی دا سنت دی نو موجود نو په پاتې کې د ډېر رش چې مختلفه ته پر راځي نو کې لګ لګ شي بیا سړي ته په ورو ډول نه ملایي ورور ته پولیس ته پیندي په میدانو کې ځای دی میدانو کې ځای دی او خدای نه ملاو شي نو بیا زما ګور کوم بس لوري سحر نه ګرځل کو بیا سینما ته په لاره مې باندې عمل نه شي زمن خپل امام مدد کوي خو ته دوه دې دوه ځای ونی ادا زمانه د خپل ونی نو زه ورته وایم ان بس انتظار وکړي چې شپه د نیمه څخه واوري چې د باقي درې امامانو په باندې واجب ادا شي نو بیا به وګورو نه نه خو ته دا ملا وکړي صحیح طواف صحیح ولا يزالون مختلفين من شبيد اختلاف كونكي الا من رحم ربه مگر آسو چی رحم کری اغبان ربستان اگر تعصب دے اختلاف نقلاس کی جابان خدا رحم کری اگر یہ اختلاف تعصب تنقلسی او تعصب کم دے پیدا کی نمبر اول چی مالی مفادات بھی او نمبر دویم چی سڑے زان لدل ہے جو نمبر اول چی مالی مفادات بھی نمبر دویم چی سڑے زان لے اقتدار با کی در از اولی در مقصد تلے اقتدار چی اگر کی زمان جزا کے مشکل سر برائے نو بس دغه دوه شیونه دي مالي مفادات او نمبر دوه اقتدار او دا دواړه شیونه د دې نتیجې چې مالي مفادات او بنیاد باندې چا تر څه بل دي او د اقتدار په حواله چا تر څه بل دي نو دا دې لازمي نتیجې دي نه زد ولذلك خلقهم دې د پاره دوی پیدا کړی دي او تمت کلمت ربک و تمت اکامل شویدا یعنی فیصل شویدا فیصل دربتا لأملعن جهنم يقينا لكم بجانا من الجلة بجنات انسانانا اجمعين في يوزيباني نوز بطول كده شوز دارا جهنم ده مسوسي شجا اختلاف تعصب طولتو داري پس منظر كي عنات بيداك لكا شكال اختلاف تعصب طولتو بيا ده مخالف پا قطولو كي سري تحس رکاو كي بس معمولي خبرا مخالف پا قلاشم کو كوني جي اغلاس بي بس صحيح خدای رحم کی اللہ دې موږ معاف کړي دا جهاد کې کله روان موږ دې قومندانانو پر ځای نه کړی کړی کې نه ودی کړی پردان پردان اچ صحیح معاف خپل سبب ولو شهدا او کجر موږ مختلف ویلا اعطینا ورک بو موږ کل نفس حرقت هدا ایدا یذاب ولكن حق القول لیکن ثابت شو په بلد ما جانب لا ان ام جهنم چدا کوم بچالم د جنات او انسانانو اجمعي دور نه او ځای باندې فذوقوا اول څه بده ته دامه شي جهنم یاد ته دا ویل شي او دې دوی توبیخ توبیخ معنا ذلیل کول سخته ده نو ذلیل کول د بارا سخته ده الله مو ته سوچ چې فذوقوا اوس کوي بمان سے تم لتا ایوم کوم هاذا بدیو جی چې تاسو هیر کړو یې نو فکر مړو ودی مړو ورنکو چې دیو غوږ سره به مو راځي کی دی ورته بل اقاب بنته فضل کو اوس کای بما د دیو جی نصیتم چې تاسو هیر کړی دی لتا ایوم کوم ولا تا دروازه تاسو ها پاتې دا ورځ په دا بالکل یې کړو د دې مطابق پر چې فکر مو کړی نن دا غلا وی چه انا نسینا کن منگو من تابو ایر کری ایگا رحمت باقی تا سمجھ رہے ایک نور مکنی رحمت باقی تا تو دورہ دے رکھ رہے وار ما تا سو ایر کری وذوقوا عذاب الخلد او سقي تاب عذاب هميشه بما كنتم تعملون دعاها مرد ويكتا فقول انما خبر ما لا يؤمن بآياتنا چی ایمان آری پایت نظمون بانے اللذین آکتا ایدا بھنکرو بیا چی کردیت پدے بانے رمائن در تذکیرو یا دیانی ورگلیشی خردو دے بریوزی سجدن سجدکون کی وصدقو او دے تذکیوئی بحمد ربیم صلت حمد پروتگار دی وهم لا يستقبرون او دے الکار نکی دارنار تذبیر اب استقبار مانا لفظی معنی ہے ذان لوی گرل استقبار مانا ذان لوی گرل نو آقا صور چی دین نکی لکا سنچر دین کولو تقاضا دا آقا تا ذان لوی سرے گاری آقا تا ذان سکی دا بلا دیر مالدار خلق دا دین طرف تذکر را دی چی دا وقت دیر پس مانده تلی ارگاہ کاری چی دا دا پس مانده خلق کار دی دا زفل و خلق کار دی دیتو وی استقبار او دا استقبار دا کفر برا دی انما خبر دارا من ایمان باری پایتون دمونگا آکتان ازا ذکرو چرکتا سی تذکیرو یادانی ونشی بیاد جی آیتون بانی خرموز جدن دے بیوز سجدکون کی وصف بخلو تذبیوئے بحمد ربے زرد حمد درد دے وهم لا يتکبرو را ابنی استقبارو انکار لکیبان مرین کری تتجافا جنوبو عن المفاجر تتجافا مانا لا تعلق کیگی تتجافا جنوبو لا تعلق کیگی جنوبو على خنر دی عن المفاجر دردد لگول زائنا مفاجر دا جمع دا مرجع دا کم دا جھڑے جاڑا لگئی تسو گرد لگو زائن ہاں آرام کی سر بستری تتجافا جنوبو عن المفاجر لا تعلق کی على خنر دی عن المفاجر اذا بسترو دینا يدعون ربهم في عبادت کی یا روح تکی پروتگا فرنا خوفا یریف دعذاب داغنا و تمامن اومین دی رحمت دان لابانا نو خوفا و تمامن پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کیو فرمائید چه الیمان بین الخوف و الرجا ایمان دا خوف او درجا فم یسکی الیمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په میز مې قرباني یعنی د ایمان تقاضا صرف يرون نه ده او د ایمان تقاضا صرف تمام نه ده ځکه صرف يروي نو بیا قنوتی بشي دې بیا څوې قنوتی نو ویدا صحیح چرته نو چې شي ته بس واړ نه بوته کوم روز نو وای په چونی ته تا په لاندې کې په باندې کې صحیح مہوجہ دغه سره وی دا ځان سره کړی څنګه چې څه دې را ته باندې مړ اصل نو دې را ان سره کړو دې څه پنو دې قاف من و او وا دوی او خسر د خدای د رحم او د کرم په امید باندې الله دې رحیم کریم دې نو دې بیا را جاي وې دې رسو دې را جاي شي او قنو تو رجا فار دا په شریعت کې ناروا دي نه قنو دې کې در جاي دي نہ رجائی کی دل جائز ہوئی قنوتیم نہ روا رجائیم نہ روا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ایمان دا دیری ادومی پنیس کی روانی میں انسان متوازن لگا سرا دے بین اپنی دے نپیو اکسویم بھی نپو پر اسمی نپیو انتہا بھی نپو پر انتہا اور ارد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر خبر تشریف کرا چی زمان دا اللہ نے یرہ دورا دا چکه د قیامت پر الله اعلان وکړو چې ټول خلک به جنت ته دي صرف یو سړی جهنمی دی ما ته عمر وایي چې په ځان یې کوم چې هغه یو ځنی په ځان یې چې هغه یو ځنی خو دا تاسو د رحمت ته امید دومره دی چې الله اعلان وکړو چې ټول خلک جهنميان دي صرف یو سړی به جنت ته دي هغه ته عمر وایي چې ما ته امید دي چې هغه صحیح نو دې سره شخصیت بیلنس شخصیت بیلنس او متوازن او معتدل شي صحیح او شریعت اسلامی دا په کار کې معتدل انسانان متوازن انسانان انتها پسند او تبعی رکھوی ځان لپاره دنیا لپاره هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل درې ډلې په دعا وکړه چې هلک المتنطعون انتها پسند خدای هلاک کی انتها پسند اقدائی حلاکی انتها پسند اقدائی حلاکی اس انتها پسند چاہتا ہوئی تو ماں مجھے خبر اٹھو پک رہا ہوئی ملوہ ہے حضر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چیرے دن دپارا دوئی خطرہ دا یو سو شئینا یو تاغوئی تشدد تشدد دویم تاغوئی تعمق او دویم تاغوئی تکاثل داوئی دین کلیہ خرابی شکر خرابی تشدد دا حد نا زیاد سختی کول دین کی او تعمق منگوو دا روگی روگی باسی صحیح یو خبر بے خانو دیکی بے بلا خبر سکتا خانو دیکی نور سڑے اور پسی ورکر ہے سخدہ پاکا رکھتا ہے وہ بس یہ ادھر کم جواب ملن کر دیکھ سکتے ہیں مجھے تو وہی تعمق کی یعنی دارتا ہے ایک قصب کرے چلی دین خوبیہ بابا نہیں تعمق مانا دیر کو گیا ہے جو اپنا رکھتا ہے حالانکہ رہتا ہے اپروش نہیں ورکتا او غاڑی کو بہنر ہوتا ہے او دیم تو وہی تکاسل تا کاف علیف تکاسل سستی صحیح چھو بشی مجھ وقت رکھا او بکن سر صحیح مدہ غمدر شعینہ دا دین تباہ کئی تشدد تباہ کئی تعمق تباہ کئی تکاسل تباہ کئی صحیح رکھا نمو کہ یا پتہ یہ طرف یا بل طرف دیر پکی پتہ یہ طرف یہ سوستا ہے بل طرف چیدہ اس فکر رہا سنے چیدہ پرائید واجبات و سنت صحیح اور چکر پکی بدائید زندہ بھی اگر بیرہ تشدد شکار دی ایک بل نہیں ہوتو وقت نہیں چیدہ دان نارا وقت دو خلق وقت قبران اور کافر خلاری ناکہ جس طرف بیر دین رہا سی جس طرف بیا تارہ کتی انبان اللہ والبر یہ عدوہ تبکی رکھے گئے یہ عدوہ تبکی رکھے گئے یہ عدوہ تبکی رکھے او بلتا ہے ہوئی شوزہ ہے یہ تو برامن مذہبی طبقہ ہے نہ مذہبی طبقہ ہوئی رہتا ہے سر نہ پیدا شریعہ نسل جنبی انہائی مذہبی طبقہ ترے جنبان آپ کی جنبان آپ کی جنبان سر نہ پیدا شریعہ او شوزر او جنبان آپ کو نہ پیدا شریعہ نتا زلیل کریم مقلوب کے لحاظا لگا شوزر چیدی سیتا دا حق بیشتا چھ برامن سر لاس ملاوی او کلاس ملاوی لاس ملاوی لاس ملاوی لاس ملاوی لاس ملاوی لاس ملاوی لاس ملاوی لاس چھے برحمن کلا وید ہوئی برحمن سے دیکھ مولاد سے کلا وید ہوئی وید مانا مذہبی کتاب چھے مذہبی کتاب ہوئی وید ہوئی یا گیتا ہوئی صحیح نکر شودر شبتا نیزدی ہوئی مدیب عزل ہوئی صحیح ذکر دو دمر حیثیت نیشتے چھے دا الہادی کتاب ہوئی یہ غیر ذلیل ہے صحیح اوکم الفرد ناس آپا برحمن سے دا کتاب ضرور کر مدیب عبونہ بندے صحیح او کو بند کر بے بہر پر بڑے وہوں کی بھی کر اسی کو ہے سنا صحیح وہ سمجھتا تر سے دوستاں کو بڑا دزیز وومن میں خبر کی ہندوستان کے اس میں طریقہ دار سے پریمن سے سر جلی دے ہاں الحمدللہ بلکہ تب یہ بھی سید کے اوپر لکھے تو لے تو پروٹیسٹ او اپ او لیکن وہ ناس نہ پڑتے لکھا تو سوہ نہ پڑتے لکھا تو لیونا نہ پڑتے صحیح اگر پروپیگنڈا تو مجھ سے مجھ کو اس مجھ سے میڈیا نہیں دینا میڈیا رہا تھا جیسے لیا تھا مجھ خلاف آ پروپیگنڈا آتا مخلا رہا تھا جیسے صحیح فرون جو کا سراغل نان مسلم جو کا نوجوان مسلمان جاگر آوست ہے مو پر بیا خبر کھولا آوا کورین کیا کرے صحیح نان رہے چیئے نا وائی کیا کہ نو مسلم آتا ہے یہ اس وی آر نائس وی ور نائس وی ری نائس صحیح ہمارے خلق راضی نے چھے موسر علی کیلے اپنے لگوا لگوا ہوئی دے بلو زما لوز اپنے یہ سکول کی نظر لے کلاس میں کتا آگا انڈیا نا نارے کی پتہ کالی کلاس رکھتے ہیں پروپار رہی کلاس ہے نا بے آگے کبھی بے بے آگا تمہوں گا پروفیسر آگے آگے کلاس کے لئے چھے if you want to know what Islam really means and what Islam is and how Islam has to be expected even though I'm a Christian then you have to go to Granada Hills and meet the pastor there I have been here with my class 2-3 times. I have never seen such a nice man in my lifetime. Now the Malur Tehan, the Malur is a real deal. The more they were a group, the more they were a group. The more they were a group, the more they were a group. The more they were a group, the more they were a group. Because when they were a group, they were a planet, they were a planet, they were a planet. They were a group. The Haqi Adam, Aulad, is the Nour, Khalik, and Aulad. The more they were a group, Wahshan, and Wild, Humri. Sahih, I'm the Khalik, Room, now. باید سے خلق مو خاطر ایسا سید اللہ خان بس دیکھ لیں تتجاب جنوبوں عن المزاجب لا تعلق کے گے رکھنا دوئے عن المزاجب بسترون یدعون ربوں دوئی آواب کی پروزکار پر دایا عبادت کی پروزکار پر خوفاً فیرات عذاب الله وطمعاً او قومی درحمت الله ومما رزقناه او دعاق مال ما رزقناه جمودی دور کرده مال یا هم سکوانی کسی ينفقونا باغير انفاق كي خلق كي فلا تعلم نفضل صلى الله تعالى هو كي دغس خلق دي دبتن كي دي دبارة كم نعمت ما دي آخر سيد تغمو سرپرائز مكو من سوى فلا يسلائك الله وي دي بسرپرائز دي لبسرپرائز مكو فلا تعلم نفضل لبوئي كي هجيو نفس ما بحاغ شيباني اختي لهم جبت ساتل شوية دي دبارة من قرة آيون دي اخوالي تسترق دزينة يعني خوش علي نيس كما خوش علي جما دي لبارة فتا ساتل دا اللہ وید تاستا پتلی دا جاسا نگا خوش علي دا او حدیث کے لازے حدیث قدسی نے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ را تووی چی اعددت لعبادی الصالحین ما دخبرو نیکانو بندگانو بپارا تیار کری دی داس نعمتونا لا عین رأت چی حسی استرگی کتلی ندی ولا اذن سمعت حسی او غد او ردلی ندی ولا خطر على قلب بشر دو چاپا خوابو خیاتون کتل دی راگلی چاکم کسر نعمت ندی صحیح نوہ حدیث ندی آیت تشریف چی فلا تارو نفس نبوئے گیسی او نفس ما اخبی لہو آجے چی اللہ پڑھ چی پڑھ ساتن شویر دید پارا سشی من قررت آئیون یعنی اقوال دستر لکہ بھنگا دا اسطلاح پر اقبلہ پر حضورتی ہم اسطلاحو سترگی نے دیا ہی شوی مانا دیا خوش آگا شوی جزا ہم دا حیثیت بدلے بما کانو پاگر آنا عمل والے کانو یا عملون جیوتوی چی عمل بے گور افمن کانا مومنن آیا آسو کمی دے مومن کمن کانا فاسقا آیا دے کی دیشی پشان فاسق اللہ تعالیٰ وقت does it make sense چی وائلیٹر او نان وائلیٹر اوبیڈین او ڈس اوبیڈین در دوارا برابر کی دیش مومن او فاسق دوارا برابر کی دیش بدماس او نیکماش دوارا برابر کی دیش خسرے او بسرے بڑا برابر کی دیشی ہوئی دا عقل خلاف دا عقل خلاف دا امن ایسی کی ذر چی یو کریڈٹ لری او بل بے کریڈٹ لری بڑا برابر کی دیشی دا قانون پر نظر کیوں نا دا یو کچھ معمولی ہو لیکن جرو ہوتی نا دا او کریڈٹ خراب دے پر بس یہاں جرو ظلم کی دابر پسے ہو رہا بسی صحیح سے روا دے ہوئے کر دو بے ظلم کی داب او دا دا پرا کر دے سوئی گیا دا درے کر دے او یو سڑے چی دا او کریڈٹ پوکے دے او ہم مغولی خطا ہوشی وائلیشن کرشی اور اکر کلیر دے اوکی تاکی آئی ہنسی کئی گئی نکے حضور دا عقلی خبر آئی اللہ تعالیٰ فرمو زما وطالی کو سب خیال لئی چی یو سڑے زما دا قانون وائلیشن کئی او پر اوبیڈین تے دوار با یوشان ہینڈل کو نو بے افا من کان مومن ما آسو کی بھی دے مومن کمن کان فاسقن آیا دے دے پشان دا چاہتی بھی پاسے لا یستون دانشی برابرے دے اما الذين امنوا وكفروا بالايمان راوڑے وہم نسوال خاتے احمد کرے دے دنیت دنیا کو فلهم جنات الماء ذیت پار پاونے دی الماء او هو یوبی ایوا ان یودا سے کہ کانا یودا سے دا ایک پر من دی رشی جڑا کہ مستقل دی رشی دا سے باونے دی جدا یو ماس او دا سے باونے دی چہ دین دے وچ کے نہ دے داس باونا دی جدنے بینکوں کو اپس نہ دی وہ روجر ہم دکھی گئی بس یہ اوزر ورد ملاو شو نو بس ملاو گا نو ظلم دا مل مسیادا ہاسپیٹر دیدا اکرام و احساس دے بما کانو یا منون پاغشے چہو دویچیا مجھے کورو واقبل لسینا چا کسان لے فسکو چہو وائلیشن کرے دی بدماشان فاسق مانا چہرہ کٹ دے دی فاسق مانا امریکی اس دلا کی طور چیرہ کی بیٹھ گئی وانٹیڈ ہے دالا بس کرے چسرے وانٹیڈ ہے فما واو کلا رو زائد دوی قوتی کل ما ارادو کرچ دوی رادو کی ای اخرجو منہا شرام کی دینا اعیدو فیا نبیا پواپس کیشی دے کے وقیل لہو او برش دوی تازو کو اسکی حضاب المار حضاب لکو الَّذِي آهُو قُلْتُمْ دِي تُكَذِّبُ مَا جِتَا تُو پَاغِي بَارِ تَقْبِيب کو رو سره په نسبت مو نه کولو نو کدی اراده کوي د بهر راوځو الله تعالی فرمایي د بهر راوځو امکان نشته جهنم ته ځای دی ګرځي دا ګرځي او پکې هغه د مینګي د ښکاری هغه د بلیک دښته هغه د بلیک دښته دی وايي د طرف ته راځو وای الله پر استولاد emergency update exist na sura mumin sura mumin ayat number 165 na waqt na mumin muminun na mumin na muminun hatta la so barak جانم یا کوئی ربنا اور بزمونگا خیدنا و باطمونگا من حضرت جانم نا مجھے جانم نا اوباس فائن حدنا کچھرے مونگا واپس کفر با فائننا ظالمون یقینا مونگا بیاد جاتے کہو کی او اللہ مونگا دی جانم نا اوباسی کہ مونگا بیاد کفر ہو تو یقینا دا پس جاتے ہوئی اور دیکھو مارے چی بار تیرا ہو فاللہ تعالیٰ سمجھ قالا وای الله نے فرشتہ دا اللہ اخوفیا اسی کی دی کی زلیلا اختا امان اسی کی طرف اسی دا زلیلا قال اخوفیا اللہ تعالی وای و تا اسی کی دی کی زلیلا ولا تکلمونی خبر ما تر مکوئی خبر خبر بہن بس خاموش اسی کی یہ بل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوره حج دغه مطلب کې شي دي سوره مؤمنون مکه دې آیت نمبر 19 ها باندې قسمانه د مؤمنانو او کافرانو وړلې دي اقسمو پیر په دې جګړه کوي یو بل سره د رب با مخدای په ذات کې دې جګړه وا فالذین کفروا ارجاکان لے کہ کافراں جیوی دی پتے اتلو کٹ بکریش یعنی جوڑی بکریش دی دوبارہ یا جوڑی کریش دی دوبارہ اور تے اتلو مگر اصول دغه استلا چې درته دو خیات تا نو خیات تا کپڑا ورګ نو تو می له وس کټ کټ یعنی جوړ کړه وای سمای کټ کا الله تعالی هغه استلا پتے ات کټ کټ کریش دی بین دوبارہ پرمانا جوړ کریش قُرْتِ عَدْنَا وَسِيَابٌ جُوْنِ قَيْتِ بَيْدُوِيَ پَارَ سِيَابٌ جَامَا مِنْ نَارِ الْدُقُورِ دی جاؤں گے رسنے پڑھے دقو اللہ مجھے برسے یو سبب من فوق رؤوسِ عَلَوَلِ بَشِي دفاتر ضرورتِ الْحَمِيمُ يَشِدْلِ اُبُو جُو شِدْلِ اُبُو نو اس پسر سے لگا بواری تنگیشی نلس بطور واری نو جاوا بدن تلال جدن یظہر بہی غلبت ایسی دے سر اس مجھے کہہ دلوائی میکنی یظہر بہی وی بشید دے اوبو کو آسا ما آغا سینا پہ بطونیم کہ پخیر جوڑا دوئی کری والدی لدی والدلوزو اوبت وزور شدے سر سرمنے دوئی ولہم مقام او عرضین پارا مقام او سچکون دی یہ اوپورو کے ساتھ کی یہ اوپورو کے ساتھ کی لاندو سمناکو ترسلا سڑے اولاد منگو تا پلک بایو سوکو تا مار توڑ گئی تارا سوائی سلیج ہے مطلب کرتا سلیج ہے سٹے کوغر سمجھتے وَلَهُمْ عَضِرْ بَارَا مَقَامِ اوغر سٹکنے دی مِنْ حَدِيدِ الْدَوُسْبَنِ تو آہم کُلَّمَا عَرَادُ وَرْوَالِشِ دِي عُوَالِ يَخْرُجُو مِنْهَا کیونی دی جاننا من غم لتکید وجی اعیدو فی آوان پس بکرش دی جاننا کی فرشتی سر باغا سٹک لی سر لگو لگو اخلاسی آن لگو اللہ لما وضو قردی تبو میرشی چو سکی عذاب الحریف و ضمون کے حضاب نو آپس ایسا پس بکر و اما اللذین آر چا کسان لے فسکو چی مجھ تکڑے دے فما وان زائد دے انار او دے وَلَّمَا رَادُوا كَلَجُوا بَارَنْ يَخْرُجُوا مِنَا جُوزِ دِيُوْرْنَا وَعِيدُوا فِيَا وَبَلْبَكَيْتِ دِيُوْرْكِ وَقِيلَ لَوْقُوَيَ شَدِيدَ ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ وَسَكْرِ حَسَادُوا الَّذِي آقَوُوا كُلْتُمْ بِيْتُ قَرْضِبُونَ شِتَاتُ دِيبَانِ تَجْدِبْ قُولُوا وَلَنُدِيقَ اللَّهُمْ أَيَقِينًا مُنْبَسَكَوْ دِيدَ مِنَ الْخَطَابِ الْعَدْنَى ولنذيقن لو ايقينا منك بسطو ضيطا من العذاب الادنى ورصدا دون العذاب الاكبر ندو يصدا دنیا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دنیا کی دیکھ کاتران مذوری واری سزاگان ورکم لدوی دیکھ اصلاح دارا دسر پر لدوی دیکھ اتنیتا ورکوری کا کہ دنیا کی در سزاو سے تکلیف وجوہات مختلف کل دا سزا کافر لور کیجی نو کہ ایمان راڑو دے نباد تکلیف نباد ندار در پارا خیر او کفر کی سخشل ندار عذاب عذاب نا عذاب سب عذاب رو دغرنگی کلا دا تکلیف و صدا پا مسلمان را دی نو کلا دی صدا و تکلیف نبا عمل مزید نے کئی طرف دوڑا ملا نو دا ایک اصلاح ایسا چھو دا ایک اصلاح او کنا عذاب و عمل ام آغا چاندل کسن چی خراب ہو نو دا ایک صدا دیو جو فرمائلو انو زیقتنا من العذاب لبنا من العذاب الاكبر لعلهم يرجعون شاید کی دیر رجوعی یعنی یوں تنید کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ارحم محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ارحم محمد وعلى ما نسينا وعلمنا من ما جئنا وعما الذين فسقوا ارجعك فاندي فسقوا جفاس قاشمتي فما واهم النار بيت دخور دي كلما ارادوا هر کله چې دوی اراده وکړي یخرجو منها چې وجد دې اورنا اغېدو کېها واپس به کړی شي دې ته او په دې اور کې سختی سره نو موږ دو آیتونه تفسیر کړو چې دی به الله تعالی نه وغواړي چې که موږ ته لږ ټایم راکړ لږ وخت دې راکړ نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل نو موږ بهترین عمل کوو خو موږ لږ وخت راکړ الله تعالی ورته اخسئوا فيها ولا تكلمون وحشي خبر یو نکړ او دریم دا فرمای چې ولهم مقامع من حدید چې دای په وتو دروازې طرف تر امن دی وای نو چې هغه ځای تر اورا سي یو فرشته به ولاړ وي او یو لږ ګروپ به ورې یو ګروپ به ولاړ او بیا به جهنم مستر وي کل ما اراد ور وار چې اراده وکي ان يخرجوا منها جوز دې او ما اوهدو فيها وقد بكيش دې اوتي وقيل لهم ويشد تاجوك عذاب النار وسكي عذاب دور الذي أغاظا كنتم بي تكذبون جداد داغي تكذيب كور ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ويقينا منك سكوزيدا من العذاب الأدنى تلك عذاب دنياك دون العذاب الأكبر لنو عذاب تغلهم يرجعون دي دو كورا كدو يوترن لعلهم يرجعون كدو يوترن انما تاستبرا ذكر كدو كي عذاب دنياك كافر باندرش او ددنا عذاب ونقيم نبات دي ايمان راري نو دا عذاب عذاب نو دا رضا اصلاح رضا اصلاح او صدیو پا کفر پا دیشی نو دا ایتی ادھا عذاب یو نوعیت تے دا قرنگ تکلیف چی مسلمان بانے راشی نو کہ عمل صالح شدہ میں نباد نو دا اصلاح دا او کہ عمل صالح نشو ام آغا شان گندو نو دا وقت پارا بیا عذاب دے او دریم خبر اپا کدار سیف اللہ خانا چی کہتا ہم مسلمان ہو صالح او تکلیف کرا دے دس آلے او تکلیف کی راضی نو دار دل درجات و دلی کتا ہے لیکن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ ہوئی دیر کرن کی او مسلمان زور سر محبت زور سر سکو محبت کو او دو بارک چی روی درجات کر دو رکھ نو آغا درجات کدے پا عبادت حاصل نکرش چی کم عبادت داری دفارا مطلوب دے او کم عبادت داری دفارا مکار دے اغه عمر عبادت دې اون کې شي او حال دې وو کې شدای نو زه هغه هغه کمی ورته پوره کوم په تکلیفونو باندې صحیح څنګه سره وانا نو دې کنا اتکو په دې تامن الحساب الادنا ما حساب دون الحساب الاكبر نو لې حساب ده الله دې د پار دې دې يرجعون رجوع کی واپس ومن اظلم او سوء ظالم مما دعا جانا ذکر بی آیات رب کیا غطا ریمائن درو یا دیحانی ورکریش ویر پایت مدر پر وفکار در سم آرد آنا خوبیاؤں در مفکر دور دیداغی نبی سمت ہوئی اس کے اجاب حمیزی اللہ تعالیٰ ہوئی چی دور تا تخبرو آیتن بانی ریمائن در ورکوم یا دیحانی ورکوم تذکیر ورکوم او دیکھا دیتا ورکوم توجه نه کوي مخبل خواګر دی عجیب خبره ان یقینا مونږه من المجرمین د مجرمانو نه منتقمون انتقام غصن کی نو د خدای انتقام الله تعالی دی موکی زه کمزور بنده هغه انتقام او بدله نشي وسته او زورور کی بدله کوي هغه بیا خپل دشمن د بچیو سره کوي ان من المجرمین منتقمون یقینا مونږ د مجرمانو انتقام غصن کی یعنی معنا دا شدید عذاب ورکوي وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا وَرْكَيُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَعَلْ كِتَابَ كِتَابَ فَلَا تَكُلْ فَسْمَجِ غَتُو فِي مِرْيَةِ الْبَشَكِّ مِلَّتْ آئِدَ مُلَاقَاتَ مُوسَى كِتَابَ سَرَى مُلَاقَاتَ مُوسَى كِتَابَ سَرَى يعني داس خبره نوا چكين موسى تا غلطة اتربیور شويدا موسى تا بدا كتاب ورکنو او دا كتاب ورسل کرو صحيح يوم معنى دا او دا فلا تكن في ملية من لقائه فاسمك غتفشك من لقائه ده ملاقات محمد رسول الله نموسى عليه السلام سرى نشف معراج كي نموسى عليه السلام نصر ده پیغمبر علیه السلام ملاقات شو فاسمان اللہ تعالیٰ فرمائی کہ موسى سرى پیغمبر علیه السلام ملاقات سرى وَجَعَلْنَاهُ أَقْرَبَ لِلْمُهْدِ هُدًى هِدَايَةً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْلَادِ إِسْرَائِيلَ بَارَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَنًا أَبِدَا كَرُمُهْدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْمَنًا مَذْهَبِ رَحْنُمَايَا أَيْمَنًا مَانَ مَذْهَبِ رَحْنُمَايَا أَيْمَنًا جَمْعُ الإِمَامِ دَا جَمْعُ الصَّلَاةِ بِإِمَامِ دَا أَوْ إِمَام دَا ذَوْقِ اسْمَي یو امامت صغراوی یو امامت کبراوی امامت صغرا دا دا مسجد امامت دی امامت کبرا دا مملکت خلافت دی اسلامی خلافت خلیفت سوئی امام دی صحیح اوزار تبل بھی کا چی پا مذہب کی دی امام مرتبہ آغا چاہتا حاصلی چی دے دا مذہبی مسائل دا پارا اصول او قواعد ودک اصول او قواعد پرنسپلز قائدی فارمولی لوں اصول قاعدة مانا فارمولا چه ده مدنبی مسائل ده بارا فارمولا خودکی او بیا آغا فارمولا اغا جزئیات دا یعنی یو یو شیو ایشو تا اپلائی کری یو یو ایشو تا یو یو مسائل تا اپلائی کری نو دا ایسی تا سوئے ریشی امام او دا دیو جیب امام حنیفہ تا امام بوئی امام شافی تا امام بوئی امام مالک تا امام بوئی احمد بن حنبر تا امام وی زکه دای قواعد او فارموله و ذکر دي او داغه په اساس باندې د قران سنت نه مسائل دي فلا تقل فی میرے دنگل کای مکه گ پشک د ملاقات دنا وجعلنا هدل لبنی اسرائیل امنگر دور موسی علیہ السلام ہدایت د بنی اسرائیل لپاره وجعلنا مکرکر مونگا من هم دینا ائمتا پیشوایا رحمایا لیڈرا یا دون بے امرنا چی اوی ہدایت ورکو زمون دا حکم مطابق ہدایت ورکو زمون دا حکم مطابق لما صبرو نو لما دا یا تعلیلیہ دے یا ظرفیہ دے چی تعلیلیہ شی نو مانا ہے ذکر چی دا خلق دا صبر و استقامت مالکا ذکر چی دا خلق دا صبر و استقامت مالکا او دا امام پا شرائطو کی یو شرط دارے یو کوالٹی دارا چھے دیکھ بس صبر و استقامت بھی دیکھ بسی صبر و استقامت بھئی نمبر دین دیکھ بجرعت و شجاعت بھی نمبر دین دیکھ بجود و سخاوت بھی اور نمبر سلورم دیکھ بحلم و عملیت بھی یہ دا سڑے بدا سوی چھے دیکھ بحلم و عملیت بھی دیکھ بجود و سخاوت بھی دیکھ بصبر و استقامت بھی دیکھ بجرعت و شجاعت بھی اور علامہ دا خبر پڑیر خانداز باندی پیش کری دا کہ سبق پڑھتے صداقت کا عدالت کا شجاعت کا اللہ موئی وہی سبق بیا اولوانا دا صداقت دنشتنوانی دا عدالت پر سبق پڑھتے صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دا صداقت سبق ہویا دنشتنوانی دا عدالت دا انصاف سبق ہویا او د شجاعت او د بہادرۍ سبق وایا سبق پڑھ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی دان لامت ہوئے سڑے ہو چتانا بر دنیا دیتے محمد کار اللہ آخلی اور دیر پار اکوار کی اسم کار دیر پار اکوار کوئی خود مسلمان امت فکرم دلے مصیبت دار چھ امام مشتا کواری کوئی مشتا کواری کوئی مشتا صفتنا اور خصوصیات نا پید صفتنا اور خصوصیات نا پید توڑی و شاید اللہ جب خبر رکھے چھ چلتا توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ چلتا ہوں توڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہ جانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں ہر راہ رو کے ساتھ پہلا رسول روانی نزول کا رسسات روان شم شاید سے دارہ بر دے میں تو نیو کی میں تو بلا رکھوئی وہی تو مجھے میں دارہ بر دے جانتا پہ جانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر دے صحیح میں مسلمان امت دا قحط الرجال شکار یعنی دا قحط الرجال سڑی نشتے سشی نشتے سڑی نشتا تحت الرجال جو شیر ملن کیوں جو شیر ملن کیوں مشکل کی آن منزل کی جستجو تو کوئی مرحلہ نہ دی منزل کی جستجو تو کوئی مرحلہ نہ دی مارے گئے ہیں جستجو یہ راہ پر میں ہم تب ہوئی منزل مدلو داغی جستجو کو جیسا مشکل کار نہ دی منگے چھوال کرنے دی رہبر ہو جاتا ہے منظر ہم تو معلوم دے اندر ایڈمنسٹریشن ہم تو معلوم دے کچھ لگے یار رہا تو کو گئے رہبر نہیں دے مارے گئے ہیں جس کا لوگ رہا تھا صحیح نہ بس گھرو بندی نہ صحیح گھرو بندی نہ یعنی دا ہوتا دا پولا کالا دین دور سے کیسے رہے بردہ شکایت سے ہو گئے بس خواہ ہو چھ مسلم امت واپا رجوع الیل اصل علامہ جسن کہو گئے کہ وہی تیری ندی ماری وہی نام کمی دے کی آتا پروانہ بیماری دا ندر آنا استراب دے وہی تیری ندی ماری وہی نام کمی دے کی اور یہاں جس کا وہی آب نشاط انگیز ہے باقی اس کے حالا تھا آب نشاط انگیز کو شراب ہوتا سدہ ہوئی شراب ہوتا خدا کو مراز کرے قرآن سنت سردہ بیمار ہے ندی علاج کرے قرآن سنت کہ علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساتھی اب اگر مطلب کی دا مولانا رجا کو متاثر ہو اللہ مرجا رہا متاثر ہو دا مولانا وے نبود تاکر کوئی رومی حجم کے لالتاروں سے رومی بوس عرب بنو عرب نا حجم نا اسے نبود تاکر کوئی رومی حجم کے لالتاروں سے وہی آپوں کے لئے تیرا وہی تبریز ہے ساتھی کوئی رومی آجم کے لال داروں سے سمجھ اللہ پر دیکھو گھر تو پتہ کہنا گران دی کہ نو کافر کوئی رومی آجم کے لال داروں سے وہی آنکھوں کے لئے تیرا وہی تبریز ہے ساتھی اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت لیلا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی برخیز ہے ساتھی اگو ایک قسم لازر جدی کشت لیلا نا جدی اوران پڑھی نا امید نہیں پڑھے پڑھا اوران دے اوران دے وہ دے اوران پڑھی نا امید نہیں جلے لگوی نمی پڑھا دا ویٹ وڈا پڑھا دے لیکن وہ رکھو کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے نبی اجر دلہ استعانات اور تمثیلات لے لا لری کلی اکی کو تا درستا نا تبول تبا کیو دل حاضر یو شین ویل دی تو دلی می تبا سیدا کلیات ایتا سٹون پیدا اج نہیں تلا پاسو دل سی تا بڑا دل پارسی دل اج بڑی دا ویل تے نا ہاں میا دان سبان پاسو دل ایشیا یک پہ کرے آپ ہوں گی لس دیو پہ کر دے جو دیو خامر شے دے تو تو ندو بری آدم دے دا آپ ہوں گی دے نو کو دا خواب آسیا یک پہ کرے آپ ہوں گی لس صحیح تو تشبیح اور پہ انسانی بدن سرا تا فکر دې یو قامت انسان چې دا څه په لګې کې لګي او پیر انسان دې ملت افما درا فکر دې دا په دې بدن کې د پښتنو حیثیت بدل دی پښتنو حیثیت دې کې دې د نظر اهمیت په بدن کې ټول خلکو ته معلوم ها چې درو دې کې بیا لا په پیر وایته نه کې او ټیک ټاک بس دې وي ټول وایي بس دې دا نو چې ملت افما درا فکر دې وے حد بتا دے او بتا دے آسیا حد خوشا دے او خوشا دے آسیا کپکتانا پریورتا ایسیا پریورتا کپکتانا پریورتا آسیا پریورتا حد بتا دے او بتا دے آسیا حد خوشا دے او بائی بائی حد خوشا دے او خوشا دے آسیا آجی بڑتا اپنا تا پرسیوئے نے اس کو دا بس اسم کوئی بائی مولو بسم مون تو تراتم کوئی بائی زلکار و کنور زمون وحیوار زمون ته دا لازم و لمن متحدین دوستان ته لیستیو کنه دا ول متحدین دوستان ته سرکاری ژبه فارسی یعنی دا سوره غزنوی و او غبری و او سوری و او خلجی و او نوردی و او مغلان پس سرکاری ژبه دفتری ژبه چه و فارسی و ځکه چې په هندوستان کې څلور ورځې دي نو بل کامن کې ورته څه وایي دا فارسی صحیح د فارسی امیت هغه دور کې داسې لکه اردو کې د انګلیش کې امیت دی فارسی پکې د فارسی دغه امیت نو بیا ټول خلک فارسی ویل په هغه کوم ټول خلک کمپیوټر ویل نو کنه نه شي هر څه نه هیڅ نه ما غوښتل چې ټول خلک نو فارسی ویل په دې سرویس کې لایي نو بیا حالت دې نو سرویس انو کوي نه ویل چې هغه نه ملایې ده نو بیا حالت کې یو ضرب المثل پیدا شو ها وې چې پړې فارسی او میچې ته صحیح پړې فارسی او میچې ته یعنی لوستلې فارسی دا بارا کې ځای لکه چې ځاګه وسم سجې نشته نن دا ټول انډیا افغانستان پاکستان بنگلاديش انډیا پرما درې ټول سړي کې جبر فارسي وجعلنا منهم ائمه ګرځول او مونږینا پیدا کړو مونږ دوی کې ائمه رهبران امام یا دون به امرنا چې هدایت او ګایډ به ورکو په حکم زمونږ لما صبرو دکا چه دید صبر استقامت مزار کرو موت پتا ہو رہے گی رچی دے امام کو بھی دور پارا دلیلن کو بھی دور پارا درہبر کو بھی دور پارا صبر استقامت دیر ضروری دے لیکن چلی میدان کیوں تک کی کن رہے تھے نکہ صبر استقامت ہونے کی صبر استقامت کیوں ہونے کی نبیا سوکتا امام بنی کہتا سوکی امام بنی نجی بنی ندا سے ہو اہم کارو دی شریعت پہاوالا فہمیدہ کارا کم خلق چه اللہ و تفا ہم ورکے دعا و خلق دی چه دوی پا خواہشات و بانی کنٹرول پیدا کرے او دردا سے نظام قائم مولا دا پانا سرگر میں عمل بھی چه پاگے مخلوق کی خدا تا خیر و رسل نو دعا دو صفت نا چچا کی بھی دعا رم بارانا دا الہام علوم و باران دوی بانی ورزی اللہ انسپائر کئی اللہ اسے کئی انسپائر کئی اس دا فہمیدہ با پی جانے سنگر چه دا قرائه مفهم ده نمبر اول ده ده مزاج دیر معتدل بی ده در بیل شخصیت ده صورت او صیرت دوار دیر مناسب بی شکلی او شایست ده او صیرت ده هم شایست ده استقلال او استقامت قوی بی فجوان که ده خون طریقو پابند بی عبادت ده که موری تا تو بچه قبولیت واضح کر نمایا بر افکار جرده عبادت قبول حاجی باری انسانانو سرا بلا امتیاز انصاف کروں گی خطنا کرو دینا چسلی تا تعلق شتا کنیشتا پس کرا وقت راشی ہر یو بند سر دا انصاف کام لکی ہمیشہ دامت دینا ضروری چی عامت الناس تبا خیر سنگ رسی عامو خلق تبا خیر سنگ رسی او دا باری چی سا معقول طریقے پہ انسانانو کی شروع شی سنگ طریقے معقول طریقے قصدن چھرے چار تکلیف نور کے ددن خبرونا دا اطوار و عادات و مدام آدمی کی چی دا سرے عالم غیب سے متوجہ دے یعنی اللہ کا پھر جا توجہ چاہ طرف تر اللہ طرف تر اور دن پارا وقتن کو وقتن دا غیبی تائید واقعات رو نما کی غیبی تائید ورد ملا لی اللہ طرف تر یعنی کرامت کے ساتھ دنی صحیح دے جا تکلیف نور کی خصوص کی غدر دے ناغا تکور والی تکلیف پر دیئے چھے خلق رو قیلہ حضر سے پوش معافیو پر اخیلہ پر کنی نور دو بیڑا بانجی دے تو ہی تائیلی بیبی نرد تائیلی غیبی آسی بیدہ اللہ پر اپنا او دے پر پل بن کی ہمیشہ پر سکون بھی چبینے دبان سکون بھی یا ڈسٹرز نہیں ددئی انواع یعنی اقسام نمبر اول یو قسم تک کامل ہوئے داس سرے پر عبادات کے دیر مشغول بھی اور خپل نفس اس بات زیادہ متوجہ بھی دونوں کو پتہ ہے خپل ڈانٹے محنت سے پل پوتا ہوتا ہوں نقصانوں دبوری سدا کمے وسن دے رہے نمبر دو اب تو حکیم ہوئے داغ کا عالی اخلاق حاصل اول اور فل اول لوڑا تھا اور خاندانی معاملات برابر اول نہیں دے توجہ نہیں دے کہ خود بسنگ صالح کی بچے بسنگ صالح کی نمبر تھری اب تو خلیف ہوئے داغ مد نظر دو ظلم کے زیادہ اور در نظام عدل قیام بھی کہ انسانی دنیا میں ظلم ختم کی اور سرش نظام عدل قائم کی جو سسٹم قائم کی کہ اصل تک کور پناہ سبانے انصاف ملا گئی نمبر سلورم تائید شدہ روح القدس طرف سشے تائید شدہ مؤید تائید شدہ کیا طرف روح القدس طرف نا کہ جبریل امین تائید اور تحا دل گئی ردا سلیما کرامات صادری میرے گرس سشی صادری کرامات میرے گرس نمبر پنجم ہادی مزکی ہادی مزکی ہادی مانا ہدایت ور کے ہوں گے مزکی مانا تزکیہ ور کے ہوں گے دیو انسان دزل کند دا صفا کے یو بہر کے بس ددمت نظر دا خلق ہدایت او دا غیت تزکیہ بھی کہ خلق بسنگا پر احراس روانے گی او دا خلق نفوس نفسنا بسنگا پاکی گی کیونکہ مطلب اپنے دا نفس نا چاہتا ہے دا نفس طرف نا شپگم امام من خبر دی ددمت نظر د ملت قواعد او مصالح ددمت نظر دی کہ د ملت دا پارس قواعد مرتب شی او دی مصالح مت نظر و ساتر شی او کمیتی طریقی دا انسانی جوان چی خلق پر خوردی دی داغی احیاء ہوئی اگر دیا جنگ ایش وہ اگر تو وہی منظر اور زان سر منظر لفظی مانا تھا وارنر وارنر ورکو وارنر دا شخص دا سبی چیز نسل کی اللہ تعالیٰ یا شفافیت پیدا کرے وہ شفافیت ہے ٹرانسپیرنسی یہ نور اللہ پیدا کرے دیکھل کو تا کل کل وجوان کی دراتوں کی عذاب اطلاع ہوئے او کلا دین تجرید علم سلوک تو اکسو تجرید دا مادیت نظام دا اخلاص دا منقتی دا تجرید کو تریا دا قبول و حال مادی دا سار مادی دا قبر حال مادی صحیح مجھو تا مکاشفہ ہوئے سوئے وقت مکاشفہ انہوں کو بزرگان اکلا بزرگ مولانا احمد علیہ ہوئی رحمت اللہ علیہ اگر عظیم اتبہ بزرگ صاحب جان چاہتا ہے حال ظاہرانا چاہتا ہے حال نہ ظاہر جاگر طریقہ تھا بچے پلا روان ناؤن پر یہ پنجاب کی خدا سے بھی شکم کو دردی دے پارے ہو ممبت جو کڑی ہو قبر جو کڑی صحیح اور خلق لگی ہو پیسی میسی ہو اکیلے دارک کارا رہا ہے مہم داول رحمت اللہ علیہ وآمن چاہتا ہے جاگر طریقہ تھا بچے پلا روان چاہتا ہے سو بزر گئی فاتحہ بہت سے نا خدا فاتحہ نا بس کی بنا رہا ہے نا مکاشفہ بھی ہو نا بس پاوس پاوس خاص توجہ میں وہاں مکہ میں متعلقین میں پوئی شو کہ سڑے سڑے نہ قبر کے سو جاڑو سڑے صحیح اور یو قبر ترکی نہ سو نہ اگر متولی ہے جاڑو اگر مجاور ہے میں دار جاتا ہے میں دار لانے بزر کو ڈیب لے ہوئے نہ میں گو رشتہ ہوئے رشتہ ہوئے اس بارہ متعلقین میں لشمر کو صحیح یہ لگتا شینش ہے قبر خالی ہوئے یا قبر خالی ہوئے یہ بس سے بچا ہوا ہے زمانہ دور کا ہے ادم نبی اور رسول شکر اللہ حکمت دا تقاضا ہوگی کہ یہ قوم تو گمراہ ہے میرا اوپر سے نو یہ کب پر تو متعین بھی شکر خیر تو دنیا اور آخرت والے دی بندہ تو پھر روان سے اگر تو نبی اور رسول نبی اور رسول اور نہ ہم اگر تو ایک خاتم الانبیاء دی لاسٹ اینڈ فائنل پرافٹ دا اعلیٰ کریم مرتبہ دا مخبیم دا فہمیدہ ہو اعلیٰ کریم مرتبہ دا انتہائی دا خاتم الانبیاء کو وجہ انسانیت دا تیارونا نور ترہو کی او زور چی دا دم احسس قبول کی داغی کو واسطبان اللہ تعالیٰ نور کا ہدایت ورکے مضبوط دیر کم دولی خود محمد رسول اللہ میں سے مقبول کرے تاس بڑیر کم در چرتا ہوئے دلی کہ مسلمان مرکز سے صحیح صرف اللہ صرف کہا کہ اوکر سے رہا ہوں تو نفسیاتی چیز کی صحیح صرف نفسیاتی کیس کی کہ مسلمان مرکز سے خدا کو دیر اولی کہ یہ مسلمان وقبر از مرکز کی گنی کل دعوت ہوئی اللہ چاہی سائی کا ہدایت دعوت ہوئی خدا یو ہندو کا ہدایت صحیح اللہ کی اللہ وقبر از مرکز سخان دین سرم توجہ رشتہ اندر کوئی گم کی صحیح خدا بس سے کردار آگا خلق دا خوشی چنت دا آوئی خدا سے کہ خدا زمون دین کی نارا آجی دا کار خدا کنا خدا زمون دین کی نو سلیم پارا یا اللہ برا دا کار جو یا ہدایت سے کروئی تا کرون لی کی ہدایت بس کی بس پیو خبر یا پیو پرکس تا پرن یا مریم نا کر ناو آر ایراس ناو پر نا میں بیا چاہتا ہوں دیتا ہے درسی کرما ہوتا ہوں یونی مگنٹا یو گھنٹا سنویٹ منٹا بایا نوجوان سنویٹ کی جیو سکتا ہے ماں کی بہت خبر کرنے پتا سی جرم میں ترہ رضا ہوا ہے میں نے چیزے بس پہراک کو انتا ہوئے بیو گھر اکرم نے مسجد پاس کو کیا نوی ماں بانو من کوشش کو کیا تھا خبر اور روپائی پاں رگن کو دے بیا پدا سیو رو سکتی ہوں ٹرانسپیٹر کو نے پیدا کرتی ہوں رڈیرہ مرزین ورلا حضور وچ اس لکھ دے گزر کو لکھ نوی زور اللہ مجمعہ کا بیان جن بولی سے کو مانا بلکہ تیر پریس نہیں ہوتا پاس ہو نو آو دا پاس کو بیان بگر لے اگر آتا سکوٹا پوٹا ترجمہ بولا خدور زمان زین کی سا رات لن وے آو تلے کر تلے کے بیدل کر تل تلے کر تلا جرے یو میں آس کی رکھے گا دی اگر ماں تلے کر تک رہے موت رو پر زمان بیس لانی جرے وے آنا سان پرنان دوگئی کے بلا سے گرینڈا سے پاس مجھے سالو سر آتا کر موت دیو سچے نور خدا تمہارا دا ہدایت بنا ہدایت نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہدایت نہ دا قران معنی صحیح نہ دے معنی نہ معنی خدا رہا ہے رنا دے ہدایت کے بھی نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور خدا ہے دا قران کریم نور خدا ہے کر دے مولا تار بارے مولا سے نور خدا ہو گئی غیر جو کچھ مات رنا دار وجعلنا من وائمتن لنگ مترفت کی ماما لیڈر رہبرا رہنمایا یا دونہ بے امرنا جیل آیت میں ورکوزمون دہو کن فتقادا لما صبرو کرچ دے صبر استقامت کو وکانو بے آیاتنا یوکنو اوودی کی پیت رجمون بانے بے یقین ساتا ان ربکا یقینا ربتا ہوا دغال لا یفسد بینہم فی غلبکی رجینے سے دورت گیبا فیما کانو بے یکر بول پاکار کی جوبی پائیں کے اختلاف کور اولم یادلہ آیا کافی نئے دے ہدایت دفید پارا داخل چھے کم آلکنا من قبلے جو تم رہیر مونگا حلا کریم اکر دینا من القرون امتنا قرون مانا امتنا قرون نور اللہ دکھر یمر دکھرن قرنوئی کرتا سیتا کرتا او نمبر دویں سینٹ دیتا او نمبر دویں امت یہ در تمہارا در امت اولم یاد لہو آیا نائے دائت سر کردے درے دوید پارا کم آدھا جو سمر حلا کرنے ہوں گا میں قبل مکر گئیدہ من القرون امتنا یمشون فی مساکنے دائی تیری کی مشمانا تیرے دائی تیری کی فی مساکنے پاکر کدو عبوی کی پکندر پکندر بھائی پھر چوران مگو دا کندرہ کی میں کندوالا کندرہ صحیح یم شون فی مساکنے سدائی تیری کی پاہوران اکر دا بھائی کی ان فی ذلک لآیات کیل پدے کے عبرت ندی افلا یسمعون آیات میں خبر توجہ نہیں اولم یارو آیا دین کی قطری انا نسوق الماء کہ منگ چلو گو الان الارض جرو دے وچت مکتا فنقرد بہی درہن لاؤ بات دے وہ ذریعہ بانے درہن فصل تاکل منو انغامو کہ خراب اینا لینا لغامو مواشیو کے جلد دی وہن مصومت بھی بفلا افنا یکنون آیا دی بھولی گا دی دی بات دی دی حضرت نظر کی ناچے کہ در مکہ ہو جوا منگو ورطا اوبر آو جو دولی انوان وے آمی قدر انوان میں اردی ادر انگلش میں اردی ادر ریز یا وہ ڈائریکٹ آگے والے باران کرو ڈائریکٹ مطلب باران یا وہ باران کو غرو کرو داغے سے یا ہوں ہم طرح روان کر لو وہ میں کو غرو کرو نہیں اور ہم کا تم داغے اوپر ہو سو نہیں اور ہم کا پھر ہوئی کرتا تھا جی ہاں ہاں راضی صحیح صاحب کو یسوع کو مانا چلو بول صاحب کو مانا چلو بول اولم یرو آیا بین گوری انا نسوک الماء چمونگ جلوگو الال ارض الجرد اگر اوچی مجد فا او در دس ہو جا چپلے ہو جا ہم وارا دن فنخرج به راو فاطم دے سرا زرخ فصل تاکل من انغام چه خوراک ایدا بینا بخام مواشی دوی انغام مواشی کیٹکس والفصل دے بخلا افنا یبصرون آیات نبوری ویقولون ادا خلق وی پیغمبر سام تاہا سلفت ہو چه کلب ویدا کلب ویدا فیصلہ فرحمانا فیصلہ چه دا تکون دا میشه یا ری چه روز دا فیصلی را روانه دا یا فیصلی بسره مطا آدم فتخو چه کلب ایدا فیصلا ان کنتم صادقین کتاب رسولی قل توتا اوایا یوم الفصل فورد فیصلی لائن فعل الذین کفر نفوانشی ورکولیا کتاب چه کافران شوی دی ایمان هم ایمان لدی اگر تبی تو چل ہوئی چه مونگا ایمان پاوری خب آغا رد فیصلی ایمان چالا پیدا نو اور کئی دیوی بیٹو لے کر دیکھتا ہے لا ينفع الذين كفروا فيتبن شوكول اكثر تجيم الكافرات ايمان ايمان ولا هم ينظرون ان بدل مهدد وركول ينظرون ان بدل تكتش ان بدل تكتش معنا جيك يوم سم تايم ما الله وجه بتاعهم شوكول فاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا صلیب ہوئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی شدید مخالفت مخالفت کر دی ساتھ دی disappointed my wish very khamash allah wa tawajina fa arana o ke nambara tu nam ko kar do wa tabe intezar ka inna muntazirun dum intezar ka unki di no khuda tala sura sajda jira qura allah taraf na de o kya dalail tauhid afaqi o anfusi afaqi mana to kainat na anfusi mana to insana sab او بیا دا خبره چې مؤمن او کافر دواړه یو شان نشي کېدی د ریکمپنس په اعتبار د بدلې په اعتبار او ورپسې یره ورکول د سابقه امتونو د هلاکت په اساس او په آخر کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکول چې دوی نه مخ ګرځوا انتظار کوا دی ار ګوینګ ټو فیس د کانسیکوینسز دی ار دی مېسیج اوف طرف روان دي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحم محمد رضوان من ربنا ربنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وصلاه وسلام على ربنا محمد اضل امه الله بلا كلام مركب من وجه غريب ده درجات عاليه نصيب في جناز الشيخ يا بكيجي الله تعالى وتفضيلات معافي دين الخدمه دي زمانه كده بلا بزرگ مشاغلان الله تعالى اور اخرت کو قوی کرے اللہ تعالی قبر کے بمرتب و قاصنگ و وسلم اللہ تعالی دو ماتو دیشری تپلیس دا او یو دواس چې الله تعالی دې دې اجر ورکړي او الله تعالی دې برکت ورکړي او دا شیخ دنیا کې پوښتنه کوي الله تعالی